Leegwater met het NOS-journaal. Iran veroordeelt de luchtaanval waarbij gisteren in de Syrische hoofdstad Damascus 5 leden van de Iraanse revolutionaire garde zijn omgekomen. Volgens Teheran zit Israël erachter. Iran behoudt zich het recht voor om op de juiste tijd en plaats te reageren, melden Iraanse media. Gisterochtend werd een 4 verdiepingen tellend gebouw in Damascus verwoest. Daarbij kwamen de 5 Iraanse gardisten om. Zeker 2 van hen hadden volgens Iraanse media een hoge rang. De garde valt rechtstreeks onder de geestelijk leider van Iran, Ayatollah Khamenei. Forum voor Democratie heeft in België vanavond een Vlaamse afdeling opgericht. Op de bijeenkomst in Genk werden nieuwe leden en kandidaten voor de lijst geworven. De Vlaamse tak wil ook meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Thierry Baudet is ook in Vlaanderen de voorzitter. De ouders van een Duitser die in 2020 door de politie in Amsterdam werd doodgeschoten hebben aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Volgens AT5 willen ze dat het OM de zaak opnieuw bekijkt. De man had softdrugs gebruikt en werd beschoten toen hij met een mes rondliep. De agenten zouden hebben gehandeld uit noodweer, maar volgens de advocaat van de ouders klopt dat niet. Joost Klein heeft de Popprijs 2023 gewonnen. Volgens de jury heeft rapper uit Friesland het afgelopen jaar zowel muzikaal als inhoudelijk de tijdgeest weten te vangen met een duidelijk eigen stijl. Ieder jaar wordt de Popprijs uitgereikt aan de band of artiest die het afgelopen jaar de meeste impact heeft gehad binnen de Nederlandse popmuziek. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. De 26-jarige Joost Klein vertegenwoordigt Nederland in mei op het Eurovisie Songfestival in Zweden. Het weer vannacht droog en de temperatuur zakt tot iets onder nul. 'S Ochtends eerst wat regen, waardoor het verraderlijk glad kan worden, vooral in het noorden van het land. Morgenmiddag wordt het maximaal 7 graden en dan gaat het flink waaien. Vanaf morgenavond tot maandag halverwege de ochtend is er kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 21 januari. De koude nachten lijken voorbij. Het was net nog aardig koud, maar het wordt steeds warmer. De lente komt er zachtjes aan. En ik neem je vannacht mee op wereldreis langs de hele wereld, zodat je alle seizoenen mee kan maken. En het wordt een bijzondere nacht, want de komende 2 uur staan in het teken van migratie. De spreidingswet is aangenomen in de Eerste Kamer. De formatie staat daardoor onder druk. En het is nu aan Politiek Den Haag om de migratie in Nederland in de goede banen te gaan leiden. Maar het onderwerp maakt al jaren flink wat tongen los. Hoe zit dat in andere landen? Hoe gaan ze daar om met migratie? En hoe ziet het er daar uit? Dit uur ga ik daarover in gesprek met mijn correspondenten uit Chili, Canada en Brazilië. Maar ik wil ook weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien lekker vanuit het platteland van Letland eventueel? Misschien vanuit de bergen in Nepal? Of gewoon lekker vanuit je fauteuil in Wijk bij Duurstede? Laat het mij weten via die gratis NPO Radio 1 app. De wereld van BNN VARA. Maar nu eerst stel ik je graag mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor, aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Chili, want daar woont Gabriela Schulte. Gabriela, een hele goede nacht. Hallo Rosa, ook een goede nacht voor jou. Voor dankjewel. Iedereen. Jij zit op dit moment niet in Chili, maar lekker in Spanje. Dus je bent lekker in de buurt. Fijn dat je erbij bent. Ja, graag gedaan. Ja, ik ben even op bezoek bij mijn zus hier. Kijk, wat gezellig. Maar toch hou je het nieuws vanuit Chili goed in de gaten. Wat is daar op dit moment aan de hand? Ja, migratie bedoel je op dat gebied? Of het nieuws het nieuws van de week over de burgemeester, wat is daarmee aan de hand? Ja, precies. Nou, het nieuws van de week is de rechtszaak tegen een vrouwelijke burgemeester van de tweede grootste gemeente in Chili, Maipú. En het gaat om een nogal bekende vrouw, Katy Barriga. Zij was model en bekende tv-personality en is burgemeester geweest van 2016 tot 2021. Mm. Een hele populaire burgemeester ook. En deze week is zij aangeklaagd wegens fraude tijdens haar ambtsperiode. Er is $35 miljoen verdwenen. Zo. En op dit moment is corruptie in de politiek een hele gevoelige zaak in Chili. Dus in de rechtszaak tegen haar De discussie is nu, is zij hier verantwoordelijk voor? Wist ze ervan of niet ervan? En ook al wist ze er niks van, kan dat tijdens de ambtsperiode van een burgemeester? Dus de publieke opinie houdt zich heel erg bezig op dit moment met deze rechtszaak. Ja, want het is dus nog niet duidelijk of zij hier zelf achter zit. Wat denkt men? Wat zijn een beetje de voorspellingen hierover, over deze zaak? Ja, heel verdeeld, hè. Want ze was populair. Ze heeft het goed gedaan als burgemeester. Mm. En iets anders wat misschien interessant is om te weten is dat een andere vrouwelijke burgemeester uit Chili, Karen Rojas, burgemeester van Antofagasta, ja, ook vervolgd wordt wegens fraude. En die is in 2022 naar Nederland gevlucht en zit momenteel gedetineerd in Utrecht. Okay. In de gevangenis. Chili vraagt om haar uitlevering. Voorlopig zit ze vast in Utrecht. Dus dat is een andere vrouwelijke burgemeester. Ja, die zich dus schuldig maakt aan fraude. Dit is een groot ding op dit moment in Chili. Is dat altijd al zo geweest, dit soort grote fraudezaken? Er zijn altijd wel niet. Maar dit is toch wel een hele grote. Want het gaat om Kathy Barriga, waar ik het eerst over had. Mm-hmm. Zo'n groot bedrag, $5 miljoen. Ja, 35 miljoen. Dollar, ja. Dat is nieuw en dat is het allergrootste bedrag wat ooit in Chili verdwenen is. En als je het gaat over de politiek en fraude en corruptie. En er schijnen heel veel mensen bij betrokken zijn geweest tijdens die periode. Dus daar gaat het om. Het bedrag en het feit dat zij ook zo toch wel geliefd en bekend was. Dus dat speelt nu. De rechtszaak die is deze week begonnen. Weet je wanneer er ongeveer een uitspraak gaat komen? Nee, ze heeft huisarrest momenteel. Dus in de komende weken zal de uitspraak komen. Dus iedereen is volgt het op de voet, We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Gabriella Schulte vanuit Chili, op dit moment in Spanje. En ik spreek je zo meteen over de migratie daar. Ja. Oké, dankjewel. En dan vlieg ik door naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, een hele goede middag voor jou. Ja, goedenacht, Rosa. Er is bij jou nieuws rondom het winterweer in de provincie Alberta. Hoe koud is het daar? Het is hier -2. Op dit moment valt het wel mee. Edmonton, de hoofdstad, -13 en Calgary -10. Okay. Maar begin deze week was het -35 tot -40 in vrijwel alle plekken in Alberta. En ook was het bij ons koud, maar Alberta is een provincie met een landklimaat. Daar zijn ze wel wat gewend. Ja. Maar het was ook daar wel heel extreem. Alleen dat heeft, het was zo extreem dat het heeft geleid tot een twijfels over duurzame energie. En dat kan ik uitleggen. Oké, vertel. Die lage temperaturen hebben natuurlijk een enorme druk op het elektriciteitsnet geleverd. Hè, want daar komt de energie, de verwarming vandaan in Canada. En dat heeft geleid tot tekorten. En dat komt maar zelden voor, maar er waren plotseling noodoproepen van de provinciale elektriciteitsmaatschappij aan de bevolking om per acuut de consumptie te proberen te verminderen. Daarnaast hebben ze ook energie geïmporteerd bij ons vandaan, British Columbia, en uit de buurprovincie aan de andere kant, Saskatchewan. Nou moet je weten, Alberta die produceert olie en gas en heeft ook kolenmijnen. En de meeste energie komt ook daar vandaan. Olie, kolen en gas. Maar ze hebben steeds meer geïnvesteerd in duurzame energie, met name zon en wind. En de federale regering, dus de regering van Justin Trudeau, die heeft besloten al een tijdje terug dat vanaf 2035... alle energie die wordt geproduceerd klimaatneutraal moet zijn. En dat betekent dat kolen- en gascentrales uitgefaseerd moeten worden. Maar ja, het zijn nou juist die duurzame energiebronnen die in Alberta het hebben laten afweten. Met name in de avond, wanneer de consumptie het hoogste is. Dan is er uiteraard geen zon. Ja, dus kunnen de vraag gewoon niet aan. Nee, en daarnaast kunnen ook de windturbines, als het te koud is, dan draaien ze niet meer. Nou, dus dat die tekorten en een beetje de schuld van de duurzame energie, dat is natuurlijk koren op de molen van de rechtse provinciale regering van Alberta. Die vonden al dat er veel meer tijd nodig is voor die energietransitie. Ja, en die hebben er natuurlijk een belangrijk argument bij gekregen. Alberta heeft samen met de buurprovincie Saskatchewan al aangekondigd, nou, wij willen niet meewerken aan die energietransitie. Dat moet veel langzamer. Mm-hmm. Nou ja, deze week is hun positie dankzij die extreme kou versterkt. Ja, goed versterkt. En het heeft ook geleid tot een intensief publiek debat in de media. Dus heel interessant. Oké, dus het gaat een beetje nu tegen de verduurzaming, die eigenlijk heel goed was ingezet door de regering van Trudeau. Wat denk jij wat er nu gaat gebeuren? Nou ja, uiteindelijk, je moet het provinciaal bezien. In Brits-Columbia hebben we al 90% duurzame energie. Want hier hebben we stuwdammen, waterkracht, en dat blijft het maar doen in zomer en winter. Ja, en ik denk dat je voor Alberta en ook Saskatchewan misschien uitzonderingen moet maken. Zonder dat je het doel zelf om klimaatneutraal uit het oog verliest. Maar ja, ze hebben gewoon een punt. Want er is, ze konden absoluut niet de energie produceren die ze nodig hadden. En hebben eigenlijk vuile energie moeten importeren om het net te laten draaien. Ja, en zo bereik je geen energietransitie. Nee, dat is ook wel heel tegenstrijdig. Alles daaromheen. Nou, ik ben benieuwd, hoe ziet het er naar uit? Hoe gaan de temperaturen er voorlopig uitzien? Nou, ik denk dat de temperaturen zijn weer normaal, maar de winter is nog niet afgelopen. Hè? Nee. En wij zitten in het noorden, en vanuit Alberta ligt er een open reeks land helemaal tot aan de Noordpool. Dus als de wind uit het noorden komt draaien, dan gaan de temperaturen daar weer flink zakken. Oké, dus dan is nog maar de vraag of het weer moet gebeuren, of er weer vervuild energie moet worden geïmporteerd eigenlijk in Alberta. Ik weet het wel zeker dat dat moet. Ja, nou, we gaan het zien. Dankjewel, Bas Bruce vanuit Canada. En ik spreek je zo meteen ook over immigratie in het grootste immigratieland ter wereld, kan ik wel zeggen, denk ik. Tot zo. Tot zo. Ja. En dan tot slot vlieg ik door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond. Ja, hallo Rosa, goede nacht voor jou. Bij jou is er politiek nieuws, want een minister van de Hoge Raad die moest met pensioen. Vertel, wie is dit? Ja, dat is Ricardo Lewandowski. Die is 75 jaar oud geworden en dat is de pensioengerechtigde leeftijd in Brazilië. Hij was in 2006 door Lula, persoonlijke vriend van Lula was hij benoemd. Mm-hmm. Hij heeft nu moeten stoppen en hij is vervangen door de minister van Justitie. En dat is Flavio Dino. Die is door Lula voorgedragen en dat is goedgekeurd door de Senaat een maand geleden. Maar Lula moest dus op zoek naar een nieuwe minister van Justitie. En guess what? Hij heeft Ricardo Lewandowski, die rechter, heeft hij nu benoemd als minister van Justitie. Ik denk dat hij iemand zoekt die een beetje van zijn eigen leeftijd is. Want Lula is 78, nou, Lewandowski is 75. Ja, en dat is toch met heel veel gemeentegevoelens is dat ontvangen in Brazilië. Want men zegt, het is een rechter. Hij heeft best wel discutabele uitspraken gedaan in het verleden. Toch een beetje in het voordeel van de criminelen, van de verdachten. Hij heeft onder andere een keer besloten dat vrouwen die kinderen onder de 12 jaar hebben, dat die dus niet meer in de gevangenis thuis horen. Okay. Dus thuis met een elektrische band om moeten zitten. Nou, daardoor zijn, ik denk, de helft van de vrouwen heeft de gevangenis verlaten op basis van die uitspraak. Ja, en in Brazilië is men heel erg ongerust, want de criminaliteit neemt alleen maar toe. Mm-hmm. Ik heb even de cijfers bijgepakt. Vorig jaar, 2023, zijn er 47.000 mensen in Brazilië vermoord. Wow. Wij zijn in absolute aantallen zijn wij de leider als het gaat om het aantallen. Wij worden gevolgd door Nigeria, India, Mexico en Zuid-Afrika. Wij zijn niet het meest crimineel land als het gaat per capita van de bevolking. Mm. En dan staan we ongeveer op nummer 11. Maar goed, want er zitten nog best wel wat Centraal-Amerikaanse landen zitten daarvoor. We hebben sowieso Latijns-Amerika vertegenwoordigt 27% van alle moorden in heel de wereld. Ja. Maar we zien nu ook eigenlijk dat er problemen in de regio ontstaan. Hè? Dat met Colombia, we hebben ook de problemen in Peru gehoord. Ja, die zware criminaliteit, die drugscriminaliteit, die komt eigenlijk door de Amazone ook richting Brazilië. Dus er moeten gewoon veel meer maatregelen worden genomen om die nationale veiligheid veilig te stellen. Ja, maar... Men is bang dat hij... Ja. Dus de opinie eigenlijk nu van ook het publiek en van de burgers is dat hij dat niet gaat kunnen. Nee, men denkt dat hij daar niet genoeg ervaring voor heeft. Men denkt ook niet dat hij een heel sterke persoonlijkheid. Mm-hmm. Ik denk toch dat iemand is die er wat harder in moet gaan. Om op te zorgen dat we weer een wat veiliger land wordt. Want er heerst gewoon een onveilig gevoel. Zowel de georganiseerde als niet georganiseerde criminaliteit neemt alleen maar toe. En dat is eigenlijk op dit moment het zwaarste speerpunt in de politiek. Dus men heeft ook al gezegd, zodra hij zijn zetel inneemt, dat zal per 1 februari zijn, wil het parlement al gelijk met hem een gesprek aan. En willen ze horen wat zijn politiek op dat gebied is. Ja. Dus er is een groot gevoel van onzekerheid. En dat is alleen maar meer geworden door de benoeming van deze Ricardo Lewandowski als de minister van Justitie. Ja, dat lijkt me naar gevoel onzekerheid in de maatschappij. Absoluut, absoluut. Je hoort het overal. En je hoort het, dat mensen weer banger worden. Hè? Dat ze, luister, ze s'avonds toch maar minder de deur uitgaan. Niet te veel risico's nemen. Want de criminaliteit ligt gewoon om de hoek. Hè? Bij ons kun je dus gewoon voor stop. Ja, je kunt voor s'avonds voor een stoplicht stilstaan en er kan wel iemand met een blaffer aan het raam staan. Ja. Dat zijn helaas de realiteit. En dat is misschien nog een materiële overval, maar als het gaat over bijvoorbeeld moorden, dan praat je echt over overvallen met geweld. Mensen die crimineel die met mensen binnendringen, maar ook gewoon de vetes en tussen de bendes natuurlijk in de favelas. Daar komen ook heel veel mensen weer om. En, en over de favelas heeft helaas de Leidse overheid de controle verloren. Dus ze moeten eigenlijk ook weer terug zien te winnen. Ja. Dus heel benieuwd hoe dat gaat aflopen de komende tijd. Zeker. Hou ons op de hoogte. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek jou ook zometeen over migratie daar. Ja, gaan we doen. Tot zo. Oké, tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje, dit moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan in via de gratis NPO Radio 1 app. En deze week aandacht voor de Opposites. Dit rapduo maakt al jaren muziek waar jong en oud nog steeds op losgaat. En ze waren een tijd gestopt, maar sinds Lowlands 2022 zijn ze weer populairder dan ooit. En ik wil graag een van hun liefste liedjes aan je laten horen. Want hoe moeilijk is het op dit moment om aan kleine kinderen uit te leggen wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Van oorlog tot aan natuurrampen. Het is soms al onmogelijk om het met vrienden in de kroeg te bespreken, maar hoe doe je dat nou met de kinderen? In dit nummer komt die boodschap voor jong en oud perfect aan. Dit is Slaap van The Opposites. Morgen weer een nieuwe dag, een nieuw gezicht, een nieuwe wereld en een nieuwe lach. Droom maar over de dingetjes van vandaag. Maar nog één vraag, waar komen kindjes vandaan? Dat is als twee mensen dicht bij elkaar zijn. Is dat nou liefde? Ja, maar soms kan het ook haat zijn. Kijk, soms gaan de dingetjes niet eerlijk, dat mag niet. Maar wie is dan de baas van de wereld? Alles wat leeft op de wereld. Maar de minste praat over een man uit Amerika, die aan het vechten is met mensen uit een ander land. Omdat die denken dat het beste is voor alle man. Iedereen die is een beetje baas. Zijn papa zegt de blanke. Nee, dat is niet waar. Je zal het leren met de tijd. Kijk, van buiten zijn we anders, maar van binnen gelijk. Slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles en je hart doet pijn. Maar jouw leven doet niet hard te zijn. Dus kind. Slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen. Dan loopt de slaap en morgen kan jij weer lekker gaan fluiten over de straat. Mama die is mijn papa, gaan eten bij de Chinees. En dan drinken ze lekker wijn en dan vreten ze van de vlees. Waarom hebben papa en mama altijd ruzie met elkaar? Het is niet altijd zo, ze zijn tenminste nu nog bij elkaar. Je vriendje Kees die heeft geen eens een pa, die is dood. Maar waarom gaan mensen dood? Nou ja, dan gaan gewoon zo. Net als Vera en Mieke, al je tantes zijn weg. Maar waar gaan ze dan naartoe? Gewoon een andere plek. Kerel, jij vecht niet bang te zijn, want jij gaat nu nog lang niet dood. Maar Robin zegt de ene man is dood, dus iemand anders brood. Dat is bijvoorbeeld wat de mannen vroeger deden. Nu gewoon mijn kleine man. Slaap en doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles in je hart. pak, daarom zitten ze toch thuis? Nee, dat zeggen zwakke mannen, maar dat is dus echt niet juist. En kijk maar naar je moeder, mama is een sterke vrouw. En mama koos voor ons, terwijl ze ook nog best wel werken wou. En iedereen en alles op de wereld is gelijk. Maar vroeger was er ook een man die alles overnam. Maar kijk, zei dat joden minder waren. Ze mochten niet meer blijven. En dat is de reden waarom mannen boeken is gaan schrijven. Doe nu je ogen dicht en slaap maar zacht. Alleen, als ik nog één dingetje vraag, mama. Wat? Waarom hebben sommige mensen nou niks te eten? Omdat er mensen zijn die enkel om zichzelf geven. Maar is dat dan niet erg? Jawel, maar kijk niet naar een ander. Kijk altijd naar jezelf. Dat is waar het begint en dat is wat werkt. Schrijf niet alles af op een ander, want dat is beperkt. Nu doe je ogen dicht en slaap. En doe je ogen toe. Want je weet dat je nu gaan dromen moet. En je ziet alles en je hart doet pijn. Maar jouw leven hoeft niet hard te zijn. Dus kind, slaap. Dankzij de spreidingswet die deze week is aangenomen, krijgen alle gemeenten een wettelijke taak om asielzoekers op te vangen. Doen ze dit extra goed, dan kan dat hen een geldbonus opleveren. Deze wet was niet onomstreden en waar PVV-leider Geert Wilders het een probleem noemde, zei VVD-leider Dylan Jezilkus het volgende erover. Hoe kijkt u naar het feit dat de Eerste Kamer VVD-fractie gisteren unaniem toch voor die spreidingswet gaan stemmen? Ja. Dat is heel duidelijk. U weet het, in de Tweede Kamer hadden we gezegd dat we het liever andersom hadden gehad. Eerst instroombeperkende maatregelen en dan een manier om eerlijk te verspreiden. Nou, de Eerste Kamer heeft gekozen om dat andersom te behandelen en dat is een goed recht. Maar u heeft natuurlijk er alles aan gedaan om die wet tegen te houden. U heeft ook campagne gevoerd tegen die wet. En nu komt die wet er toch mede door de VVD. Wat is dat voor beeld? Nee, kijk, de wet zoals die voor ligt, dat is geen geheim. Daar zijn wij geen voorstander van politiek gezien en vanuit de Tweede Kamer. We hebben hem ook daar proberen aan te passen. Voor de verkiezingen was er geen meerderheid voor. We wilden hem graag tijdelijk, met een maximum aantal en instroombeperkende maatregelen. Maar de Eerste Kamer moet hem ook behandelen zoals die dan voor ligt. Ik heb dus ook mijn gezag als leider, zo gezegd, daar niet gebruikt om ze te bellen. Zeg, jullie moeten voor of tegen stemmen. Zo werk ik niet, zo werkt de VVD niet. Ja, de formatie loopt dus nog niet op rolletjes door een migratieprobleem in Nederland. Maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Zit de politiek daar ook met de handen in het haar over een migratiebeleid? Of zijn er juist vormen waar Den Haag wat van kan leren? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit Chili, Canada en Brazilië. En ik vlieg als eerste naar Chili, want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, hoe groot is dit onderwerp eigenlijk in Chili, migratieonderwerp? Ja, hallo Rosa. Nou, migratie is het grootste maatschappelijke probleem in Chili op dit moment. En voor de huidige linkse regering van Boric het allergrootste probleem waar ze mee te maken hebben. Samen met groeiende onveiligheid. Oké, want kun je misschien even schetsen hoe dit probleem eruit ziet? Nou, in de afgelopen 10 jaar is er een niet aflatende en steeds groeiende stroom immigranten naar Chili gekomen. Mm-hmm. Economische vluchtelingen, aangetrokken door de betere economische vooruitzichten. Dus in Chili is jarenlang een van de best functionerende economieën geweest in Latijns-Amerika, een stabiel land. En dit trok natuurlijk economische vluchtelingen aan. En dat is al 10 jaar aan de gang. En met name de laatste paar jaren heeft dat ontzettend gaan escaleren. Het gaat om heel veel mensen. Ja. Die binnen zijn gekomen. Heb je cijfers van hoeveel het er ongeveer zijn? Ja. Om een idee te geven, in 2015 woonden er 400.000 immigranten in Chili. En dat is dan 2% van de bevolking was dat mm-hmm. toen. En in de afgelopen jaar is dat zo gegroeid dat er in 2023 al 1,7 miljoen mensen woonden. Immigranten, legale immigranten. Ik heb het niet eens over de illegale. Dus 8,5% van de bevolking. Dat betekent dat er in de paar jaar tijd, en met name de laatste paar jaar, meer dan 1 miljoen mensen erbij zijn gekomen. Zo. En dat is voor een land als Chili, wat ook op zich een ontwikkelingsland is, een gigantisch probleem. Want al deze mensen zoeken natuurlijk en hebben behoefte aan gezondheid en onderwijs. En woonruimte is een gigantisch probleem. En ik heb het niet eens, en dan heb ik het nog niet over de illegalen die de grens overkomen de laatste tijd. Ja, want dat neemt dus duidelijk ook heel erg toe. Het zijn enorme aantallen. Je zegt dat het problemen liggen dan vooral in woonvesting, in de goede gezondheidszorg, dat niet aan iedereen verstrekt kan worden. Als we kijken naar die illegale vluchtelingen, hoe komen zij Chili binnen? Het is een enorm uitgestrekt land met een enorme grens. Hoe gaat dat? Nou, dit is het resultaat van een nieuwe immigratiewet die ingevoerd is in 2021. Want het probleem van de stroomimmigranten begon al grote vormen aan te nemen tijdens de vorige rechtse regering. Mm-hmm. En die hebben in 2021 de immigratiewet ingevoerd, waardoor mensen niet meer in omliggende landen. Want kijk, de grootste groep die binnenkomen zijn Venezolanen. Ja, daar gaat het heel slecht op dit moment. Daar gaat het heel slecht en er zijn al 7 miljoen Venezolanen hun land ontvlucht wegens het instorten eigenlijk van het sociaal en economisch systeem onder Nicolás Maduro. En van deze 7 miljoen zijn een ruim 500.000 naar Chili getrokken. En om dit een halt toe te roepen is een nieuwe migratiewet ingevoerd. Mm-hmm. En mensen moesten dus om naar Chili te kunnen komen een visum aanvragen in het land van herkomst op het Chileense consulaat. En dit was natuurlijk een bureaucratisch proces, kon lang duren, mensen konden afgewezen worden. En daardoor is er een nieuwe stroom op gang gekomen van mensen die via de noordelijke grens, de grens met Peru en Bolivia, dat is een groot stuk grens, de Atacama-woestijn, dus die moeten via de hoogvlakte van Bolivia en Peru, moeten ze lopend komen ze dan naar de grens van Chili, waar de Atacama-woestijn begint. En daar komen nu per jaar al, vanaf het moment dat die wet ingevoerd werd, zo'n 50.000 illegale mensen per jaar binnen. Dus tot op heden is de schatting 150.000 mensen. En die komen te voet. Ja. En dat is ontzettend geëscaleerd vorig jaar. Om te beginnen komen deze mensen met kinderen en hun hebben en hun houden via de woestijn binnen, via illegale grensovergangen. Dus er is mensen sterven, dus ze drogen uit. En wat ook gebeurt is, je moet je voorstellen, in het noorden van Chili zijn er kleine dorpjes. En het kleinste, een van de dorpjes dicht bij de grens Colchane, bij de Peruaanse grens. Daar is vorig jaar zo'n crisis ontstaan in mei, juni, omdat er op een bepaald moment per dag 400 mensen de grens overkwamen, illegaal, op allerlei punten. Dus zo'n dorpje als Colchane met 1600 inwoners, kun je je voorstellen wat er gebeurt als er iedere dag 400 mensen binnenkomen die moeten eten, drinken, waar gevallen van diefstal, geweld, lokale mensen die uit hun huizen werden gejaagd. En dat nam zulke vormen aan dat de nu linkse regering, want we hebben sinds vorig jaar, sinds anderhalf jaar, de regering van Boric, een linkse regering die in het verleden heel mild was als het ging over immigratie en heel veel kritiek had op de rechtse regering. Zij werden genoodzaakt, de huidige regering, om de militairen in te zetten. En die hebben de grens afgesloten. En toen ontstond een groot probleem. Want Peru, waar de mensen vandaan kwamen, heeft ook de grenzen gesloten. Dus opeens had je vorig jaar in mei, juni, dat er allemaal mensen gevangen zaten in een strookje, in een grensgebied tussen Peru en Chili. En konden geen kant uit, want ze mochten Chili niet in. Maar ze mochten ook niet terug naar Peru. Dat was een heel groot probleem. Ook een diplomatiek probleem. Dus het heeft het heel veel hoofdpijn veroorzaakt voor de huidige regering. Ja, het is ook een humanitair ernstig probleem. Want hoe worden mensen dan toch opgevangen? Want het zijn ook mensen in nood die niet voor niks natuurlijk weggaan uit het land. Zijn er zoiets als kampen waar ze worden opgevangen? Of hoe zit dat dan? Oh, Gaan we hiernaar. Is helaas, de verbinding is verbroken. Ik ga er zo meteen nog even proberen opnieuw te bellen. Ondertussen laat ik je even een mooi Franstalig liedje horen. Dit is Voilà van Barbara Pravi. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. En zo snel als iemand weer wegvalt, is zo snel iemand ook weer aangeschoven. Dus je bent er weer, Gabriella. Heel goed dat je er weer bent. Ja, hallo. Hi. We hadden het over de vluchtelingen. En mijn vraag was, waar worden ook de illegale vluchtelingen, waar worden zij opgevangen? Is er iets van een kamp waar zij terecht kunnen? Wij hebben hier AZC's. Hoe zit dat daar? Ja. Nou, heel anders. Want Chili heeft natuurlijk niet de middelen van Nederland. Dus deze mensen, en dat is een onderdeel van het grote probleem, die wonen, je ziet overal in de stad, wat vroeger niet het geval was, parken worden bezet, aan de kant van de straat zijn tentjes opgezet, mensen gaan in fonteinen baden, de stad raakt ontzettend vervuild. Ja. Heel veel armoede ook, want dit zijn arme mensen die binnenkomen zonder middelen. Ja, er is heel weinig, er is geen opvang, laten we het zo zeggen. Nee. En dat is een onderdeel van het probleem, want dat heb ik niet gezegd, maar wat ook binnenkomt, behalve de ellende van deze mensen die een beter leven zoeken, die illegale binnenstroom, daar zijn ook, daar is de georganiseerde misdaad is ook binnengekomen. En dat is een ramp voor Chili. Ja. Want er zijn echt georganiseerde groepen uit Venezuela, uit Colombia, zelfs Mexico binnengekomen. Dus geweld en onveiligheid is ontzettend toegenomen. En de mensen, de Chilenen, ervaren beide dingen tegelijkertijd. Dus er heerst ook een hele negatief gevoel ten aanzien van die ongecontroleerde immigratie die binnen aan het komen is. Mm-hmm. Want de onveiligheid is enorm toegenomen. Ja, hoe, want je zegt nu al dat dus de linkse regering die zet nu zelfs het leger in, die hiervoor veel milder waren. Hoe zien ze nu dit probleem dat het wordt opgelost? Nou, ze hebben hier echt een dit is heel moeilijk voor ze, want toen ze oppositie waren, hadden ze heel veel kritiek op het beleid van de rechtse regering. En nu moeten ze zelf maatregelen nemen. Maar ze doen het maar halfslachtig, want het ligt niet in hun politieke lijn, zeg maar. Dus wat je ziet is dat de rechtse oppositie ontzettend in steun toeneemt. En als de presidentsverkiezingen weer plaatsvinden over 2 jaar... dan ziet het naar uit dat extreemrechts gaat winnen, José Antonio Kast. Ja. Omdat die voor een hard beleid is tegen de misdaad en tegen immigratie. En die wil harde maatregelen. Ja. En de publieke opinie steunt hem daarin. Ja, dus die shift die je ook ziet hier in Nederland eigenlijk. Wat hier ook is gebeurd. Ja. Ja. Ja. Als je nu kijkt naar op straat, hè, hoe reageren de mensen op straat op deze problematiek? Hoe wordt daar gekeken naar de vluchtelingen? Nou, zeker naar Venezolanen, want de helft van de immigranten is in Venezolanen. En helaas, want er zijn hele nieuwe vormen van misdaad gekomen die in Chili niet bestonden. Hè? Mm. Het kidnappen van mensen en geld vragen. Het afpersen van bedrijven met bedreigingen dat ze anders in brand gestoken worden. Dit zijn nieuwe praktijken die in Chili niet bestonden en dat zijn geïmporteerde praktijken. Dus er heerst toch wel heel veel weerstand. En ik heb het concrete geval van mijn hulp. Zij is een Peruaanse, maar haar man is een nieuwe immigrant, een Venezolaan. Het is een keurig stel. Ze zijn evangelisten, hij heeft een baan, hij werkt. Maar hij durft niet te zeggen dat hij Venezolaan is. Dus als mensen vragen waar hij vandaan komt, zegt hij dat hij uit Peru komt. Mm. Dus de stigma op mensen uit Venezuela is enorm. Ja, triest hoe dat gaat dan, hè? Ja. Maar weet je, het is een heel moeilijk verhaal. Want als je ziet dat de gemiddelde Chilenen, hoe die te maken hebben met aanslagen, geweld, beroving. En het ergste is, de mensen die er het meest onder lijden, zijn van de arme wijken. Want de rijke mensen hebben beveiliging. Ja. En wonen in gesloten condominiums. Dus het zijn wederom de mensen in de kwetsbaren in Chili die het meest lijden onder dit probleem, hè? Ja, dat zie je altijd. Het is een groot probleem wat voorlopig dus nog niet is opgelost in Chili. Ik wil je wel heel erg bedanken, Gabriella Schulte vanuit daar. En ja, hou ons op de hoogte ook hoe dit gaat. En dan spreek je hopelijk ook snel weer. En ik wens je nog een hele fijne tijd in Spanje. Dankjewel, Rosa. Dankjewel. Fijne avond verder. Dank je. Daar. Voladora, por la altura vuela tú sola, vuela tranquila aunque ya te espero, aquí en la tierra para darte el oriao. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco, y a mí me encanta cuando me baila y te desnuda poquito a poco. Y el reloj nunca para, solo cuando tú me miras. Y mis pies van descalzos, ya no sienten la herida. Loco amor, una droga que a mí me calma por dentro. Y tú y yo, si tú quieres, compañero diferente. Y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Niña voladora, por las alturas vuela tú sola, vuela tranquila aunque yo te espero, ya que es la tierra para darte el oreo. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco, ya a mí me encanta cuando me bailas y te desnuda poquito a poco. Je hoorde Nina Voladora van Juanito Macandé. Prachtige muziek uit Spanje, waar je ook heerlijk even op kan dansen zo midden in de nacht. De wereld van PNN Vara. Rosa Wierda. Ja, en deze hele show, deze hele nacht voor mij, in ieder geval bij de wereld van Mine Vara, staat in het teken van migratie. En daarom moet ik ook zeker praten met mijn correspondent uit Canada. Want daar woont Bas Bruse. En ja, Canada is natuurlijk het land van de migratie. Is dat nog steeds zo, Bas? Ja, absoluut. Het is heel interessant om de term migratieprobleem te horen. Want dat is een woord dat wordt hier niet gebruikt. Nee? Canada is een al jarenlang, decennia lang een emigratieland. En er wordt ook in grote meerderheid van de bevolking ondersteund. We hebben emigranten nodig. Jaarlijks zet de regering een kwotum voor hoeveel emigranten we nodig hebben. Want er zijn arbeidstekorten. We willen ook meer belastingbetalers om de pensioenen te kunnen betalen. Te en andere mooie dingen. Ja. Canada behoort in de top 10 van de grootste economieën van de wereld. En we hebben ook volop ruimte. Dus wat dat betreft, het beleid is heel, heel open. Er zijn best wel wat nadelen en discussies. En daar kunnen we het ook over hebben. Maar gewoon om even aan te geven om hoeveel mensen het gaat. Vorig jaar was echt een topjaar. Bijna 1 miljoen mensen binnengekomen in Canada. Als je kijkt naar de bevolkingsgroei in Canada, behoort tot voor de rijke landen in de wereld, behoort tot de hoogste. En 96% van die bevolkingsgroei is afkomstig van emigratie. Hè? Dus het is echt de emigranten zorgen voor de groei van Canada. We hebben nu ongeveer 40 miljoen Canadezen, dus laten we zeggen 2 keer Nederland. Maar een kwart van de bevolking is emigrant. Of was voorheen emigrant. En ik ben daar eentje van. Maar dus om aan te geven, zo'n 10 miljoen Canadezen is niet in Canada geboren, maar is hier naartoe geëmigreerd. Ja. Dus dat is ontzettend veel. Dat betekent dat ieder jaar worden ongeveer 500.000 permanente verblijfsvergunningen aan vergeven, eigenlijk, om het zo even te zeggen. 500.000, dat is flink. Is het moeilijk om aan zo'n vergunning te komen in Canada? Want dat klinkt bijna alsof het heel makkelijk is. Nee, het is niet per definitie makkelijk. Maar Canada heeft het mogelijk gemaakt voor heel veel mensen om het te proberen. Canada heeft... Allereerst heeft het nog steeds om familieleden bij elkaar te brengen. Daar zijn speciale systemen voor vluchtelingen. En daar kunnen we het even over hebben. Ook speciale systemen. Maar voor de rest verwelkomen wij zeer economische emigranten. Ja. Maar we hebben gewoon een selectiesysteem. Er wordt gekeken, hoe is je talenkennis? Wat voor een opleiding heb je? Wat voor een werkervaring heb je? Heb je misschien familieleden in Canada die het makkelijker maken om hier te integreren? Mm. Dus we werken met een selectiesysteem. Het is niet perfect. Hè? En ik ben emigratieconsulent, dus ik werk er dagelijks mee. Ja. Maar het helpt wel mensen van over heel de wereld om een poging te wagen. En dat zie je ook aan wat voor soort emigranten krijgen we nu. De overgrote meerderheid komt uit China of komt uit India. Ja, en dat is gewoon omdat daar de meeste mensen wonen. Ja. En Canada laat in wezen het grootste talent uit die landen. Als ze hier willen komen, laten ze toe. Ja. En we hebben een goed systeem om emigranten op te vangen. In iedere provincie worden emigranten opgevangen. Er zijn speciale, wat we hier settlement services noemen. Dus services om het mensen makkelijk te maken om je hier te vestigen. Ik heb dat zelf ook allemaal doorlopen. En ik moet zeggen, ja, het is een verademing. Ik vind het fijn om in een land te wonen waar de emigratie niet als een probleem wordt gezien. En het is leuk om te zien dat Canada, dat is tegenwoordig een land met verschillende kleurtjes, waar verschillende talen worden gesproken. En dat is heel mooi. Maar ik moet wel, als ik het zo hoor, Bas, het klinkt heel anders dan in Nederland. Met de hele vriendelijkheid eroverheen. Waar denk je dat verschil ligt? Waarom gaat dat hier bij jullie makkelijk? Kijk, we hebben het natuurlijk wel een beetje makkelijk, want we zijn een groot land en we zijn een rijk land. En kijk ook naar de geografie. We hebben maar één duidelijke buurman en dat is de Verenigde Staten. Dus niet zoals in Europa met open grenzen krijgen we hier voortdurende stromen van mensen die we eigenlijk niet willen hebben. En we kunnen wat makkelijker selecteren. Ja, de beste eruit kiezen, om het even bruut te zeggen. En Canada is heel opportunistisch, maar wel eerlijk. Dus is het systeem makkelijk? Nee, eigenlijk niet. Maar het is wel heel eerlijk en transparant. Wat je niet kan beteugelen is de vluchtelingenstroom. Mm-hmm. Canada is op zich heel goed in het opnemen van vluchtelingen. Per jaar ongeveer 100.000. En dan heb je aan de ene kant een heel mooi systeem van gesponsorde vluchtelingen. En als je mij vraagt, wat kan Nederland nou leren van andere landen? Dan zeg ik, Nederland, denk toch eens na om het gemeenschappen, verenigingen, groepen van mensen mogelijk te maken om vluchtelingen te sponsoren om naar je land toe te komen. Canada doet dat al jarenlang heel succesvol. En ja, die sponsors die worden geacht tenminste een jaar voor die vluchtelingen te zorgen. Voor huisvesting te zorgen, om te helpen bij banen, om te helpen bij vervoer. De scholen moeten geregeld zijn. En dat is ontzettend succesvol. En het zorgt ook voor draagvlak voor vluchtelingen. Ja, begrip begrip en ook om het mogelijk te maken om voor mensen om te integreren. Mm-hmm. Maar we hebben ook een andere helft en dat zijn de mensen die zich hier presenteren en dan een vluchtelingenaanvraag indienen. Moeilijker, want je moet in wezen via de Verenigde Staten binnenkomen. Maar die stroom is de laatste jaren sterk gegroeid. En twee dagen geleden, de premier van de Franstalige provincie Quebec heeft de noodkreet heeft die laten horen. Want bijna de helft van al die spontane vluchtelingen komt via Quebec binnen. En we zorgen daar netjes voor ze. Dus ze dienen een claim in bij aankomst. En dan mogen ze wachten totdat hun zaak wordt behandeld door een rechter. Dat is al gauw bijna anderhalf jaar. Er wordt verhuisvesting geregeld. Mm-hmm. De kinderen mogen naar school. Ze krijgen ook een werkvergunning. Maar de provincies moeten daarvoor opdraaien. En die premier van Quebec heeft gezegd van ja, alles goed en wel. We willen ons steentje bijdragen. Maar we willen eigenlijk dat andere provincies die mensen ook gaat opvangen. Dus een klein beetje een voorstel tot een soort spreidingswet. Zoals in Nederland. Maar ik vermoed dat de federale regering, dus de nationale regering en veel provinciale regeringen best wel bereid zijn te helpen. Want het is in wezen een heel legitiem verzoek. En de aantallen zijn ook weer niet zo groot dat het voor onontkoombare problemen gaat opleveren. Dus een interessante discussie. Maar het wordt hier heel anders gevoerd dan in Nederland. Veel minder emotie, veel pragmatischer. En het feit dat er nog steeds veel mensen binnenkomen, dat staat vrijwel niet aan. Dat wordt vrijwel niet aan de orde gesteld. Dus ja, een hele positieve kijk op immigratie. Wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Maar ik denk dat Canada gewoon wat steviger in de schoenen staat om daarmee om te gaan. Ja, het is natuurlijk ook een land wat het al jaren, eeuwen doet, om het zo even te zeggen. En inderdaad, de afstand van landen met grote problematiek waar veel vluchtelingen uit voortkomen, dat is natuurlijk heel ver weg. Want als ik je zo hoor over sponsoring, de laatste tijd in Nederland is de blik zo negatief dat ik niet zo snel zou zien dat mensen vluchtelingen gaan sponsoren. Terwijl het een prachtig, prachtig initiatief is. Ja, en kijk, we hebben hier veel mensen die via de Verenigde Naties binnenkomen. Ook Canada reageert heel alert op internationale crisis. Zo hebben we heel veel Syriërs opgenomen in de laatste jaren. En nu zijn het bijvoorbeeld Oekraïners. Mm-hmm. Voor mensen uit de Gaza-strook wordt het nu makkelijker gemaakt om hier te komen. Maar vaak begint het bij de gemeenschappen van mensen die hier al zitten uit die landen. Ja. Die zelf druk uitoefenen, zelf via de regering geld krijgen om dingen te gaan organiseren. Dus dat maakt het draagvlak wat makkelijker. Want het is niet alleen maar de overheid die op afstand bepaalt wat er moet gebeuren. Er is gewoon ook veel initiatief vanuit de bevolking zelf om te zorgen voor bepaalde vluchtelingengroepen. Ik moet wel zeggen, als je uit een vluchtelingengroep hoort die niet de aandacht heeft, ja, dan is het veel moeilijker om een sponsor te krijgen. Ja. Om hier binnen te komen. Maar ja, Canada, ook dat is in wezen een soort opportunisme. Maar wel een opportunisme dat is gefocust op uiteindelijk het succesvol integreren van de mensen die hier willen komen. Mm-hmm. En daar heb je inderdaad een opvangsysteem voor nodig. En ja, dat sponsorsysteem is een heel goed voorbeeld van iets waarvan ik denk van, nou ja, dat zou toch eens overwogen moeten kunnen worden. Al die mensen met goede bedoelingen voor vluchtelingen, als die nou ook op portemonnee opentrekken en helpen bij organisatie. Ja, misschien niet Nederlands genoeg, maar nou, ik hoop dat, ja, laten we hopen, want dit is wel echt iets heel moois wat we kunnen meenemen vanuit Canada. Ik ga het in ieder geval promoten. Ik heb er een beetje een hard hoofd in, maar ik hoop het in ieder geval. Goed zo, Rosa. Ja, ik wil je heel erg bedanken, Bas Bruse vanuit Canada, voor het mooie inkijkje over de emigratie die al zo lang een grote rol speelt in jouw land. Dankjewel, Bas, en nog een hele fijne avond. Hoi, hoi. Doeg. De wereld van Jubel Bank. De wereld. Van PNN Vara. Ja, en dan vlieg ik door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond, wederom. Ja, goeienacht, Rosa. Ja. Ja, we hebben het al gehoord over de migratie uit Chili en uit Canada. Wat voor rol speelt migratie in Brazilië eigenlijk? Nou, niet meer zo'n grote rol. Ik denk dat migratie, denk een eeuw geleden, een hele grote rol heeft gespeeld. Ja. Ik denk dat het verhaal wat Bas vertelde wel heel erg vergelijkbaar is met hoe Brazilië natuurlijk heel veel jaar geleden voor heeft gestaan. Brazilië, Portugese kolonie, heeft natuurlijk heel veel mensen uit Afrika gehaald, de slaven. Maar goed, we hebben de slavernij afgeschaft aan het einde van de 19e eeuw. Ja, en toen kwam er dus wel heel veel vraag naar arbeid. En dat heeft tot hele grote immigratiestromen geleid. En we hebben de grootste bevolkingsgroep die we hier hebben, is naast natuurlijk mensen van Afrikaanse afkomst, zijn de Italianen. We hebben heel veel Italianen hier. Dus bijvoorbeeld São Paulo is echt een Italiaanse stad. Ja. Maar we hebben ook heel veel Duitsers, mensen van Duitse afkomst. En ook mensen uit het Midden-Oostengebied, onder andere uit Libanon, Syrië, maar ook uit Egypte. Dat zijn mensen die zijn eigenlijk in 1900 zoveel een beetje gevlucht, een beetje voor de islam in het Middellandse Zeegebied. Dat zijn voornamelijk de christenen. Ja, en we hebben ook een hele grote groep Japanners in Brazilië wonen. En dat is meer gekomen doordat die kwamen ook om te komen werken. Maar die zijn ook na de Tweede Wereldoorlog zijn natuurlijk grote groepen Japanners hier naartoe gekomen. Dus wij zijn sowieso al een mengelmoes van allerlei rassen, culturen, kleurtjes, hè, zoals ze zeggen. Dus de echte Braziliaan die bestaat niet. Hè, die kan van alles zijn. En er komen natuurlijk nog wel steeds, mensen. Maar ja, er gaan ook best veel Brazilianen weg. Wij hebben op dit moment eigenlijk een negatief balans. Dus er gaan op dit moment nog meer Brazilianen het land uit. Die gaan elders werken. Yeah. Ja, we hebben onder andere 24.000 Brazilianen die in Nederland wonen. Terwijl wij maar 10.000 Nederlanders in Brazilië hebben. En ik heb even nagevraagd. Ja, heel veel Brazilianen gaan toch studeren ook in Nederland. Jonge mensen, maar ook gewoon heel veel mensen gaan werken. Die hebben een goede opleiding. Dus er is een tekort aan gekwalificeerd arbeid in Nederland. En Brazilianen passen daar heel goed in. Dus je ziet eigenlijk op dit moment dat we hebben geen grote immigratiestroom. We hebben de balans is negatief, maar we hebben wel vluchtelingen. Dus dan kan ik al een beetje aansluiten bij het verhaal van Gabriella. Waar Brazilië natuurlijk de meeste toestroom heeft, is van mensen vanuit Venezuela. We hebben een grens met Venezuela in het noorden, in de staat Roraima. En ja, daar zijn vorig jaar bijna 100.000 Venezolanen de grens overgestoken. Wow. Dus dat is een groot aantal. Ja, we hebben al meer dan 500.000 mensen uit Venezuela in ons land wonen. Ja, wordt dat gezien in Brazilië? Wordt dat gezien ook als een probleem, net als in Chili? Ja, dat is in het begin een probleem geweest. Hè. We kennen natuurlijk het regime Chavez en natuurlijk Maduro, die natuurlijk eigenlijk zich helemaal geïsoleerd heeft. Hè. Het is natuurlijk ook, er zijn handelsboycotten ook tegen hem, tegen Venezuela, ook voornamelijk vanuit de VS. Dus Venezuela is een heel arm land geworden. Heel veel mensen lijden daar aan honger. Zijn gewoon arm. En dat heeft toegeleid dat mensen dus andere landen zijn gaan kiezen, maar onder andere Brazilië. Ja, ze zijn bijna allemaal in dezelfde staat over de grens getrokken. Mm-hmm. En daar ligt een stadje, een klein stadje, Boa Vista. Ja, en dat is in het begin is het overstroomd. Nou, toen heeft de gouverneur van Roraima heeft heel snel de federale overheid, hè, de nationale regering erbij getrokken. Heeft gezegd, luister, dit is een onhoudbare situatie. Dit kan leiden tot criminaliteit, maar ook besmettelijke ziektes en al dat dingen. En toen hebben ze besloten om wij hebben toen een spreidingswet hebben aangenomen. En die Venezolanen zijn over meer dan 1000 gemeentes zijn die gespreid. Dus we hebben echt, en dat gebeurt nog steeds. Dus als mensen zich daar aanmelden, dan wordt er gewoon gekeken naar welke provincie of welke gemeente kan deze mensen opvangen. En daardoor zorg je dat je eigenlijk een beetje de pijn eigenlijk zoveel mogelijk verdeelt tussen de verschillende gemeenten. En dat betekent dat je ook verantwoordelijk bent. Die werkt hier wel. Het is ook geen politieke discussie. Nee. Dus men is eigenlijk ook wel. Ja, ik moet wel zeggen dat men ook wel redelijk sociaal is. Want heel veel Brazilianen, die vinden ook gewoon natuurlijk dat die mogen Maduro niet. Het is wel een vriend van Lula, maar de meeste mogen Maduro niet. Ze zien allemaal natuurlijk dat het een hele arrogante dictator is. En ja, men heeft best wel medelijden. Natuurlijk met die mensen uit Venezuela. Het is natuurlijk ook niet hun keuze geweest. Hè. Dus er is wel een stukje solidariteit. Dat ze, die mensen, dat zijn natuurlijk geen opportunisten. Hè. Het zijn mensen die echt uit armoede, een laatste strohalm aanpakken om dan toch maar naar Brazilië te komen. Ja, en dan moeten die geholpen worden. Nou, daarnaast hebben wij ook wel vluchtelingen uit Haiti. Maar ja, die moeten toch best wel een grote afstand overbruggen. Hè? Ja. Maar dat is natuurlijk, Haiti heeft natuurlijk te maken gehad met aardbevingen en met droogte. En ook natuurlijk heel veel interne problemen. Ja, en daarna wordt het lijstje al snel wat kleiner. Ja, af en toe iemand uit Cuba, Angola, Bangladesh. Ik heb gekeken, we hebben vorig jaar iets van 25 mensen uit Oekraïne opgevangen. Dus ja, voordat je natuurlijk vanuit Oekraïne naar Brazilië vliegt, ja, dan moet je volgens mij wel de middelen hebben. Maar we hebben eigenlijk dus met de vluchtelingen uit Europa, ja, die komen niet deze kant uit. Daar liggen we toch te ver vanuit de richting. Ja, dat lijkt me ook een soort onlogische route om dan naar Brazilië te gaan. Maar je zegt nu, je zei net, nou, het land loopt eigenlijk leeg met Brazilianen. En je hoorde net ook in Canada, waar ze het juist toejuichen om mensen te laten emigreren naar hun land toe. Heeft Brazilië ook zoiets van, kom maar hier, maak de economie maar beter? Ja, maar ja, daar is Brazilië op, denk ik, op dit moment niet aantrekkelijk genoeg voor. Mm. Ik zie het zelf om me heen. Hè. Ik ben zelf in 98 gekomen en ik ben door mijn bedrijf uitgezonden. En toen kwam ik eigenlijk in een hele grote Nederlandse community hier ook hier terecht. Dus ook heel veel Nederlandse bedrijven zonden toen mensen uit. Ook heel veel mensen waren ook wel echt wel bereid om naar Brazilië toe te gaan. Ja, en we hebben toch eigenlijk de afgelopen 20 jaar ook niet heel veel geluk gehad met onze bewindsvoerders. We hebben natuurlijk heel veel te maken gehad met corruptie. Het land is natuurlijk ook niet echt gegroeid. Het is wel een geweldig land om te wonen als het gaat om het weer. Ik vertelde net tegen jou dat we 33 graden hebben. Het is natuurlijk altijd lekker eten. De zon schijnt altijd. Maar ja, het is toch wel een land waar het best wel moeilijk is om succes te hebben, om aan een baan te komen. Het merendeel van de Brazilianen spreekt geen Engels. Dus als je hier komt werken, moet je gewoon Portugees kunnen spreken. Nou, ja. Dat is al denk ik een dilemma voor de meeste mensen. Er zijn natuurlijk niet zo, ik denk maar 10 Portugees sprekende landen zijn in de wereld. Een aantal landen in Afrika, wat natuurlijk ook voormalige kolonies zijn van Portugal. Dus ik denk als je naar, even vergelijken met Bas, hè, als je dan Frans spreekt of Engels, ja, dan kun je wel naar Canada. Ja, dan heb je hier nog steeds niks te zoeken. Dus nee, ik denk dat ook een probleem is. Maar we nodigen niet uit en we hebben ook toch wel, nog steeds wel, met een best hoge binnenlandse werkloosheid te maken. Maar dat heeft eigenlijk voornamelijk te maken met, ja, mensen dus niet geschoold zijn. En het probleem is dat dus de mensen die beter geschoold zijn, die wat hoge opleidingen hebben, en die zit met name ook heel veel in de IT-sector. Hè? Mm-hmm. Met de vraag natuurlijk naar programmeurs, met name een paar jaar geleden toen die start-up-wereld natuurlijk helemaal booming was. Ja, dat heel veel Brazilianen dat die zeggen, nou, dan ga ik liever weg. En dan ga ik liever, ja, misschien 5 tot 10 jaar buiten wonen. Ga ik goed in euro's verdienen en dollars. En dan spaar ik nog wat. Nou, de wisselkoers is ook redelijk goed. Nou, dan kan ik af en toe wat geld sturen naar mijn familie hier. Ja, en dan kom ik over 10 jaar wel weer terug. Nou, en sommigen komen nooit meer terug. Maar het is gewoon, het wordt best aantrekkelijk gemaakt. En dat zijn natuurlijk, dat is die laag van de bevolking die je eigenlijk nodig hebt, hè, om de economie snel te laten groeien. Dat zijn ook de jongens mensen die dan toch ook wel vloeiend in Engels zijn en dergelijke. Nou, die het meeste verdienen of kunnen verdienen, dus ook het meeste belasting zouden kunnen betalen. En die gaan weg. Ja. En dat is natuurlijk op termijn is dat natuurlijk funest voor een land. Hè. En dat is waarschijnlijk niet alleen hier, maar ik denk dat het op dit moment ook speelt op in Argentinië, waar natuurlijk heel veel talenten al weg zijn gegaan. Mm-hmm. Ja, en andere landen die in een soortgelijke situatie zitten. Dus ik hoop wel dat we dan wel een keer weer gaan keren. Want ja, Bas zegt net, ja, Canada heeft heel veel ruimte. Ja, klopt. Maar ja, ik denk dat je heel veel stukken van Canada ook niet wil wonen bij min 40 graden. Nou, wij zijn ook een heel groot land. Hè. We hebben meer dan 8 miljoen vierkante kilometer. Hè. Ik dacht Canada iets van 9 miljoen. Nou, wij zijn wel iets grote bevolking. Maar ja, we zijn 200 keer zo groot als Nederland. En onze bevolking is maar 15 keer zo groot als die van Nederland. Dus ja, ruimte hebben we genoeg. Hè. Dus er zouden best wel wat meer mensen hier kunnen wonen. Hè. En we hebben natuurlijk ook genoeg. Wij zijn een landbouw-exporterend land. Hè. Wij voeden meer dan 1 miljard mensen in de wereld als het gaat om landbouwproducten. Dus ja, dus je hoeft ook geen honger te lijden hier. Dus Brazilië zou aantrekkelijker kunnen zijn als immigratieland. Maar ja, dat is op dit moment zijn we dat niet. Nee, maar je hebt nu wel een mooi promopraatje gedaan. Dus wie weet komen er nu al heel veel mensen naar jou toe. Ja, het zou heel leuk zijn als we wat meer Nederlanders hebben. Dan kun je met ons mee voetballen en beachtennis. En er komt weer een oranjefeest aan binnenkort. Dus daar gaat het om. We hebben heel graag met Nederlanders te maken. Dan kunnen we over Ajax en PSV en Feyenoord praten en alles. En mooi. En samen naar Max Verstappen kijken. Ja, ook nog. Nou kijk, ik hoor eigenlijk geen reden om niet naar Brazilië te gaan. Ik zeg heel NPO Radio 1 vanaf Brazilië. Ja, vanaf bij Brazil. Ja, ik kan het iedereen aanraden, anders had ik zelf hier niet al 25 jaar. Dus ik ben nog steeds pro-Brazilië. Dus, mooi, dat is mooi om te horen. Frank de Meijer vanuit het prachtige Brazilië dus. Ik wil je heel erg bedanken en ik wens je nog een hele fijne dag toe. Avond eigenlijk in die warme temperaturen daar. Ja, yes? Ja daar gaan we nog steeds van genieten. Ja, en jij, succes met de uitzending in 2 uur. Hè? Dankjewel, komt helemaal goed en ik spreek je de volgende keer weer. Tot de volgende keer, groetjes. Doei, doei. Doeg. Zometeen heb ik nog een heel uur voor je klaarstaan. Dan gaan we het weer hebben, ook nog steeds over migratie. Dan ga ik samen met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten, uit Dominica en Vietnam in gesprek over hoe dat allemaal daar gaat. Maar nu hoor je eerst hier zometeen het NOS Radio 1 journaal. En dan spreek ik je zometeen weer. NPO Radio 1. Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een raketaanval op de Iraakse luchtmachtbasis Ain al-Assad zijn meerdere Amerikanen gewond geraakt. Ze zouden licht gewond zijn, maar het Amerikaanse leger meldt niets over de aard van de verwondingen. Wel is bekendgemaakt dat enkele Amerikanen worden onderzocht op traumatisch hersenletsel. Bij de aanval op de luchtmachtbasis ten westen van Bagdad raakte ook een Iraakse veiligheidsfunctionaris gewond. De Verenigde Staten stellen dat de basis werd bestookt door militanten in het westen van Irak die gesteund worden door Iran. In Duitse steden is weer massaal gedemonstreerd tegen de rechtsradicale partij AfD. Meer dan 300.000 mensen die de politieke partij willen verbieden gingen de straat op. Ze zijn boos over een overleg tussen de AfD en vertegenwoordigers van extreem rechts. Die hebben plannen besproken om Duitsers met een migratieachtergrond het land uit te zetten. Iran veroordeelt de vermoedelijke Israëlische luchtaanval waarbij gisteren in de Syrische hoofdstad Damascus 5 leden van de Iraanse revolutionaire garde zijn omgekomen. Volgens Teheran zit Israël erachter, maar dat land heeft nog niet gereageerd. De aanval zal volgens Iran niet onbeantwoord blijven. Joost Klein heeft de Popprijs 2023 gewonnen. Volgens de jury heeft de rapper uit Friesland het afgelopen jaar zowel muzikaal als inhoudelijk de tijdgeest weten te vangen met een duidelijk eigen stijl. Ieder jaar wordt de Popprijs uitgereikt aan de band of artiest die het afgelopen jaar de meeste impact heeft gehad binnen de Nederlandse popmuziek. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. De 26-jarige Joost Klein vertegenwoordigt Nederland in mei op het Eurovisie Songfestival in Zweden. Het weer, vannacht droog en de temperatuur zakt tot iets onder nul. 'S Ochtends eerst wat regen, waardoor het verraderlijk glad kan worden, vooral in het noorden van het land. Morgenmiddag wordt het maximaal 7 graden en dan gaat het flink waaien. Vanaf morgenavond tot maandag halverwege de ochtend is er kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNNVARA van zondag 21 januari. En het komende uur staat nog steeds in het teken van migratie. De spreidingswet is er officieel door, maar hoe gaat men met migratie om in andere landen? Daarover ga ik dit uur in gesprek met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten, Dominica en Vietnam. En ik ben ook nog steeds benieuwd naar jou, want waar ben jij op dit moment aan het luisteren? Is dat lekker vanuit de bank, ergens misschien, Vlieland, Texel, vanaf de eilanden? Wilbert, die luistert mee vanuit Zevenaar, leuk dat je er weer bij bent. Pieter, die luistert ook mee. Even kijken hoor, we hebben Bob, die wil graag Frank Boeien horen, goed uit Gouda. Nou, daar ga ik even over nadenken, komt goed. Peter zegt, ik luister vanuit Maastricht, waar 13 centimeter sneeuw ligt, jeetje. En Heino die zegt, ik zit hier in Scherenberg bij de Duitse grens met Emmerik Kleven. En weg over Doetinchem door naar Duitsland, naar Nijmegen, de oude kantoren. Nou, hartstikke fijn dat je erbij bent, Heino. Maar nu eerst, fijn dat je er allemaal zijn. Laat het me nog een hele uur horen waar jullie aan het luisteren zijn. En dan spreek ik je zo meteen weer. Maar nu eerst stel ik je graag mijn correspondenten aan je voor van het tweede uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, naar New York City. Want daar woont Joost Heimberg. Joost, een hele goede nacht. Goede avond voor jou. Ja. Ja, goedenavond. Hi. Hey. Hi. Hey, we gaan het hebben over de eerste Republikeinse voorverkiezingen. Die zijn achter de rug. Ja, en... ja, ja. Dat is eigenlijk het Nou, het niet de meest verrassende uitslag. Trump heeft met echt een historische overmacht heeft die eerste voorverkiezing gewonnen. Mm. Traditioneel beginnen ze in Iowa. Een niet al te grote staat, maar ook wel een beetje een rood gekleurde staat. En daar werd gestemd eigenlijk voor de kandidaat voor de Republikeinse president. En er waren eigenlijk nog drie, of zijn nog steeds drie kandidaten over. Dat is Trump, DeSantis en Nikki Haley, de enige vrouw. En die hebben een nek-aan-nek race achter de rug. Dus DeSantis heeft net met 21% uit mijn hoofd en Nikki Haley met 19% gewonnen. Met grote achterstand van Trump, die overigens zelf daar niet aanwezig was. De kandidaten die voeren daar campagne. Ze gaan dan echt, ze vliegen erheen, ze gaan daar in een bus zitten en ze proberen zoveel mogelijk dorpjes en steden te bereiken en met de mensen daar in gesprek te gaan om hun stem veilig te stellen. Maar dat mocht dus voor hun niet baten en Trump die is er met de winst vandoor gegaan. Het was een start en dat maakt wel deze voorverkiezing altijd wel erg belangrijk. Dus de start van het verkiezingsjaar. In november wordt natuurlijk gekozen op de president. Maar eerst moet dus bepaald worden wie dan voor de Republikeinen op het stembiljet komt te staan. Iowa heeft in ieder geval gekozen voor Trump. Dat was een duidelijke meerderheid. Ja. Dat blijkt maar weer ongelooflijk, hè? Dat hij toch de hele tijd blijft winnen met alles wat hij nu op zijn kerfstok heeft, veroordeeld of niet. Het maakt niet uit. Nou, dat is ongelooflijk. Daar zullen ook zeker nog films over gemaakt worden en series. Die zijn natuurlijk over die man al gemaakt. Maar hij heeft een heel druk agenda. En die man is natuurlijk ook niet meer de jongste. Maar hij moest tussendoor zelfs nog heen en weer vliegen voor de verschillende rechtszaken waar hij natuurlijk druk mee bezig is. Dat zijn er ook meerdere. En hij is ondertussen, hoe meer rechtszaken, dat hebben we al vaker besproken volgens mij, maar hoe meer populariteit hij krijgt. Ik weet niet of het een gelopen race is, maar daar lijkt het wel erg op. Nu was hij in Iowa, is hij ook wel in de peilingen stond hij ook wel goed voor. Volgende week gaan ze naar New Hampshire, dat is een wat kleinere staat hier in het noordoosten. Daar lijkt Nikki Haley de beste papieren te hebben. Dus dat zou wel voor haar in ieder geval een hele mooie set zijn om daar als beste naar voren te komen. We gaan het zien. Ja. We gaan het zien. We gaan het allemaal in de gaten houden. Spannende tijd komt er. Hoe zit het met de Democraten? Ja, die niet in de voorverkiezingen begonnen. Het zijn ook maar een aantal kandidaten waarvan eigenlijk wel duidelijk is dat de huidige president Biden die heeft aangegeven dat hij dus nog voor een tweede termijn gaat. Zal gaan winnen. Ik denk dat ook van alles wat ze naar voren kunnen schuiven, nu de beste kandidaat is om het wederom tegen Trump op te nemen. Hoe pijnlijk ook met twee van dat soort oude mannen. En ja, het wordt echt weer een oude mannenstrijd, hè? oude mannenstrijd, ja. De twee oudjes tegen elkaar. Ja. Waar Trump dus nog heel erg zijn gretigheid laat zien. En we kennen allemaal als een soort media-man die dat goed weet te bespelen is Biden. Wordt eigenlijk steeds ouder en trager en maakt gekke vergissingen. Dat is niet echt ten gunste van zijn positie. Van het land en van zijn positie, zeker niet. Nou, we gaan het allemaal zien, Joost. Hou me op de hoogte wat er allemaal gaat gebeuren. Zeker. Zeker. We gaan het er veel over hebben. Ja, dankjewel voor nu. En ik spreek je zo meteen over migratie daar. Helemaal goed. Oké, dankjewel. Tot zo. Hoi, hoi, hoi. En dan vliegen we door naar Dominica, want daar woont Marieke van Asten. Marieke, een hele goede avond. Goedenacht, Rosa. Hoe is het met je? Met mij is het goed. Het orkaanseizoen is voorbij. Het is alleen een erg warme winter hier. Normaal koelt het wat af tot ongeveer eind februari. Maar het is gewoon elke dag 30 graden. Sorry voor jullie in Nederland. Nee, van min 2 naar 30. Ja, ik hoor het al van meer mensen die ook in Zuid-Amerika zijn. Het is heter dan ooit eigenlijk is geweest rond deze tijd van het jaar. En die hitte, dat helpt niet echt bij de gezondheidszorg. Want daar liggen op dit moment de problemen in Dominica. Wat is daar aan de hand? Nou, vorige week heeft iemand van de oppositiepartij een brief gepubliceerd over de ongelooflijk slechte situatie van met name het enige grote ziekenhuis op het eiland. Mm-hmm. Blijkbaar is dat dan een jaar bezig, maar heeft de overheid allerlei moeite gedaan om dat buiten beeld te houden. Maar Om te beginnen is kindersterfte het hoogste sinds 50 jaar. Zo. Ja, het is verschrikkelijk. Mensen, iedereen bevalt hier in het ziekenhuis. Thuisbevallingen kennen mensen hier niet. Aha. Dus het aantal mensen met kanker neemt schrikbarende vormen aan. Maar de overheid doet geen enkele moeite om daar onderzoek naar te doen van wat dan de oorzaak kan zijn. En het is gewoon, ja, ze hebben niet voldoende middel om mensen onder narcose te brengen voor een operatie. En soms is er zelfs niet eens paracetamol. Maar ik noem maar iets bizars. Dus, ja, dat is mismanagement. Ik weet ook niet precies wat er aan de hand is. Maar iemand die doet echt niet zijn best om er wat fatsoenlijks van te maken. Nee. Terwijl jaren geleden stond Dominica bekend als het eiland waar de basiszorg, zeg maar, het allerbeste was van de regio. Mm. En bizar detail is dat de arts die dat allemaal, zeg maar, geïnitieerd heeft, is 2 weken geleden onverwacht overleden en op haar 70ste. Dus die kan daar ook verder helemaal niks meer aan doen. Ja, sowieso was het ziekenhuis altijd al een plek waar ik hier letterlijk niet doodgevonden zou willen worden. Maar nu moet je er helemaal niet zijn. Nee. Ik vond het altijd Nederland in de jaren 60, zeg maar, van die stalen bedden. Aha. Het enige opbeurende is hier dat je met kerst andere gordijntjes krijgt. Maar je moet je eigen beddengoed meebrengen. Wat? Het eten is zo slecht dat mensen vaak aan hun familie eten gaan brengen. Dat was altijd al zo. Maar nu is het dus echt, nu is het helemaal een plek waar je, nou ja, als je pech hebt, sowieso doodgaat. Enorm achterhaald, ja, kun je beter gewoon thuis blijven. Ja, maar ja, soms heb je geen keuze. Nee, maar zijn er nu organisaties die zoiets hebben van, die horen dit slechte nieuws, die denken, oh, we gaan nu opstaan om te helpen, om deze gezondheidszorg te verbeteren? Ik hoop dat internationale organisaties die hier een vertegenwoordiging op het eiland hebben, zoals PAHO, Pan American Health Organization, dat die denken, oh ja, misschien moeten we toch in elk geval eens een onderzoek gaan doen wat er aan de hand is en waarom het zo is. Ja. Ik bedoel, waarom er geen basismedicijnen zijn? Iets als paracetamol moet er toch altijd zijn? Moet er altijd zijn, Maar goed, kindersterfte en zo, ja, dat is heel verontrustend. Want hoe komt dat? Waarom is dat opeens zo hoog, het hoogste in 50 jaar? Terwijl, we leven in 2024. Je zou denken dat zelfs hier dingen ook steeds beter gaan. Maar helaas is dat dus niet zo. Nee, jeetje heftig. Nou, hopelijk gaat het verbeteren. Maar dat onderzoek, dat moet er komen, dat is duidelijk. Ja, wat mij betreft wel. Ja, dankjewel Marieke van Alsten vanuit Dominica. En ik spreek je zo meteen over de migratie daar. Ja, tot zo. Dankjewel. En dan vliegen we door naar Vietnam, want daar woont Juriaan Meijer. Juriaan, een hele goede morgen. Fijn dat je er weer bij bent. Goedemorgen, Rosa. Ja. Alles goed in Nederland? Alles gaat goed in Nederland, zeker. Het is fris, maar prima. Hoe is het daar? Nou, heerlijke ochtend hier. We zijn al lang uit de vieren. Altijd zonnig, net als in Brazilië. Dus het gaat hier goed. We gaan hier binnenkort gaan wij het Vietnamese nieuwjaar vieren. Kijk. Op 9 februari. Dus het is, iedereen is heel hectisch bezig. En dat is ook de ideale tijd om te trouwen. Oh ja. En dat is het grote nieuws hier in Vietnam. Dat de ster van het vrouwelijke voetbalteam van Vietnam, wat het heel goed deed vorig jaar bij het WK. Ja. Die is getrouwd met haar vriendin. Dus, wat goed, in Vietnam. Heel openlijk in Vietnam, met alle media erop. Een enorme glamour. Alle media erbovenop. Dat vinden mensen gewoon geweldig. Mensen zijn enorm, dat is net als de telenovela's in Brazilië. Zijn mensen gewoon enorm in voor romantische dingen. Of dat nou mannen met mannen, vrouwen met vrouwen of vrouwen met mannen zijn. Dat vinden ze allemaal prachtig. Wat goed. Dus dat is wel een highlight. Ja, want hoe zit het dan in Vietnam? Wordt de gay marriage, wordt dat vrijheid gesport? Is het legaal? Is het allemaal oké? Okay? Nou, het moet allemaal een beetje discreet gebeuren. Het is nog steeds een heel erg confucianaals land. Hè? Net als alle landen in Zuidoost-Azië en Oost-Azië. Dus je behoort nog steeds eigenlijk idealiter te trouwen en een gezin te stichten en ook goed te zorgen voor je ouders. Ja. Maar ja, als je homo bent, dan is dat tegenwoordig niet meer zo'n groot probleem. Zeker niet in een grote stad, zoals in Ho Chi Minh, hè, de grootste stad waar ik nu ook ben. Ja. En deze vrouw, die was altijd uit de kast. Die is de jongste generatie, die komt daar heel snel uit de kast. En er zijn eigenlijk geen discriminerende maatregelen, maar het is nog niet zover dat dat echt helemaal gelijkwaardig is als in Nederland. Dus je mag trouwen. Ja. Je krijgt een soort trouwboekje, maar je hebt nog niet dezelfde rechten. En daar wordt aan gewerkt. Ja, er wordt goed doorgewerkt ook met dit soort evenementen. Met een groot publiek persoon die hier zoveel aandacht aan geeft natuurlijk. Dat is alleen maar goed nieuws. Ja, absoluut een positieve vibe. Dus er is hier absoluut geen homofobie. En ik verwacht dus dat Vietnam na Taiwan, waar het homohuwelijk al is, en Thailand, wat dat binnenkort gaat invoeren, het land nummer 3 is, wat het gaat omarmen. Ja. Dus dat is eigenlijk heel positief nieuws. Laten we het hopen, wat een goed nieuws. Dus Tran Ti Thu, zeg ik dat goed? Ja, inderdaad. Zij is dus getrouwd. Prachtig, prachtig feest en mooi om te horen. Dat is een goed begin van het nieuwe jaar, bijna. Het Vietnamese nieuwe jaar. Heel goed. Ja, absoluut. Ja, en het tweede nieuwtje is wat we Vietnamese ook heel trots maakt. We hadden net het World Economic Forum in Davos. En de premier van Vietnam, Mr. Chin, die was daar voor het eerst. En daar kunnen we het straks wel over hebben, hoe Vietnam eigenlijk van een soort pariah toch naar een heel belangrijk land aan het groeien is. Ja, ook als het gaat om migratie. Ja. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ook mooi voor jou, denk ik, om te zien hoe zo'n land groeit terwijl je er bent en daar woont, om dat allemaal mee te maken. Maar daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Fijn dat je erbij bent, Jeroen Meijer vanuit Vietnam. En ik spreek je zo meteen dan. Tot zo. Tot zo. Genie X66. Once again, lina vana, lina taiti, sijawahi pata penzi la hivi. Hii kitu kutoka siyo raisi, hata kuzama pia siyo raisi. Nahisi nimekolea sana, kuli hivi siyo kawaida. Jajia mwenye, umeniteka, umeniva. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilalelale kifuani, kichwani anitawale. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Hata inipa burudani, hivi. Na unavinipa vitu laini, na chizika na ulio nayo. Baby kuona we nasikia raha, kukubata nasikia raha. Suno jua unavyo nikuna, usini achenda kesha ba. Doto zangu toka zamani, kupata mtu kama we. Nilale lale kifuani, kichwani anitawa. Time you put guru dani, hivi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. Oh baby, honey, nasikia baridi mimi. De muziek uit Tanzania, dat was Jay Melody met Abaridi. De wereld van Jubel van de wereld. De wereld van PNN Vara. Ja, de uitzending staat deze nacht in het teken van migratie. Over de hele wereld verplaatsen mensen zich over grenzen om te vluchten voor de liefde of om te werken of gewoon weg voor een betere toekomst. In Nederland komt de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen afgelopen week nog met een nieuw rapport over de bevolkingsgroei. Nederland is in 2050 drukker, grijzer en diverser dan nu. Tot die conclusie komt de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Het matigen van migratie en beter verdelen van de beperkte ruimte is volgens de commissie noodzakelijk. Een gematigde groei naar 19 tot 20 miljoen inwoners in 2050 ziet de commissie als ideaal. En dan is het nodig dat de politiek nu snel stevige keuzes maakt. Ja, aan de Nederlandse politiek dus om deze keuzes te gaan maken. Maar dit soort vraagstukken spelen overal. Welke arbeidsmigranten zijn nodig? Hoe worden vluchtelingen opgevangen? En is illegale migratie wel te voorkomen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit de Verenigde Staten, Dominica en Vietnam. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, naar Joost Heimenberg. Joost, wat voor rol speelt migratie op dit moment in de Verenigde Staten? Wordt het gezien als een probleem? Het probleem, dat klinkt heel zwaar, maar het heeft wel heel veel aandacht. En zeker met de aankomende verkiezingen, daar hebben we het ook al een eerdere uitzending over gehad, met het enorme toestroom van vluchtelingen. Dat houdt ergens een keer op. En dat wordt nu ook in een beetje naar politiek spel gebruikt, dat vooral vanuit Texas, wat natuurlijk grenst met Mexico, waar de meeste migranten binnenkomen. Worden er gewoon bussen, letterlijk bussen en ook zelfs vliegtuigen naar democratische steden gestuurd. Met eigenlijk de boodschap van, hey jongens, wij kunnen deze mensen echt niet meer aan. Als jullie het zo goed weten, dan moet je jullie zelf gaan opvangen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld New York het afgelopen jaar, dus 2023, geloof ik, meer dan 100.000 vluchtelingen of migranten heeft ontvangen. Ja. En die in een toch wel drukke stad, waar de druk op zorg en op huisvesting en op eten al enorm is. Ja, het is een groot probleem. Dus kort en krachtig, het speelt zeker. En het krijgt ook steeds meer aandacht. Veel negatieve aandacht al. Je zei, er komen enorm veel mensen vanuit Mexico op dit moment binnen. Welke landen nog meer? Ja, via Mexico. Dat is inderdaad wel goed dat je dat zo zegt. Want het gaat vooral via Mexico, maar er komen via Mexico ook vanuit Centraal-Amerika, Colombia en Venezuela, waar natuurlijk veel aan de hand is de afgelopen jaren. Ja. Onder wat minder regime. Ja, dan vluchten mensen toch via Mexico Amerika binnen te komen. Ja, en gaat het hier dan ook om een groot gedeelte illegale vluchtelingen? Ja, zeker. Absoluut. En waarbij in de regering Trump was natuurlijk sprake van die bekende muren, waar hij het altijd over had. Maar die is uiteindelijk nooit gekomen. Wat hij wel deed, natuurlijk de strengere grensbewakingen, werd het lastiger om binnen te komen. Dat is onder Biden is dat weer opgeheven. Dat klinkt dan gelijk heel positief en als iets moois. Maar aan de andere kant, Amerika trekt natuurlijk zoveel mensen van oudsher natuurlijk al aan. Daar is Amerika natuurlijk groot mee geworden. Door zoveel mogelijk mensen aan te trekken die hier in een groeiende economie natuurlijk een enorme bijdrage hebben geleverd. Maar op een gegeven moment houdt het gewoon op. Maar die American Dream en The Land of the Free, dat is nog steeds een aantrekkingskracht. Het is aantrekkelijk, voor mensen vanuit de hele wereld. Dat zal altijd zo zijn, denk ik ook. Maar stel, je komt nu als vluchteling of als asielzoeker de grens over in de Verenigde Staten. Wat gebeurt er dan? Wat is een proces? Ja. Hoe word je opgevangen? Zijn er AZC's zoals wij dat kennen bijvoorbeeld? Niet zoals dat in Nederland een stuk beter is geregeld. Nu gaat het in Nederland soms denken ook niet goed. Nee, ook niet goed. Hè. We kennen natuurlijk allemaal de verhalen hoe dat toen is misgegaan in Groningen, toch? Ter Apel. Precies. Dat verdient helemaal niet de schoonheidsprijs. Dat heb je hier ook. En mensen kunnen, maar dan in gelijk, het pijnlijke hier, het gaat natuurlijk om hele grote getallen. Mm. En het is hier, de wachtrijen om asiel aan te vragen, die zijn enorm. Dus mensen worden gewoon, wat dat gaat, een beetje aan het lot overgelaten. Hebben eigenlijk een grijze status, waarin er wordt bepaald of ze überhaupt hier in aanmerking komen voor voor een asiel. En dat is dat duurt eindeloos lang. Dus het is een... daar heb ik het volgens mij vorige week of die week ervoor ook over gehad. Ja, er worden hier dus nu hotels omgebouwd als asielcentrum. En, ja. En de tentenkampen. Nou ja, ja. Op dit moment -10 hier in New York. Het is natuurlijk geen... De omstandigheden zijn ook niet al te best. Hoe wordt er vanuit, vanuit de burgers, om het even zo te zeggen, de Amerikaanse burgers gekeken naar de asielzoekers en de immigranten? Ja, ik ben natuurlijk zelf ook een soort immigrant. Dus ik ga mezelf niet vergelijken met een vluchteling. Dat is natuurlijk een hele andere situatie. Uh-huh. Maar die aantrekking, wat je net al zei, het is natuurlijk een enorme aantrekkingskracht Amerika. Dus ik woon nu 6 jaar in New York en ik heb me hier... Niemand voelt zich hier een New Yorker. Weet je, wat is een New Yorker? Het is natuurlijk altijd een mix. Het is geloof ik bijna 50% van de mensen die hier woont is buiten Amerika geboren. Dus het gaat om meer dan 100 nationaliteiten die hier in een stad wonen. Dus je hebt het hier niet over de New Yorker. De New Yorker kan uit Nederland komen, uit oorspronkelijk hier in Amerika zijn geboren, tot aan een Mexicaan of een Duitser of een Italiaan. Dus het is een... Ja, je kijkt wel heel anders naar de samenleving en naar immigratie. Ik kom zelf uit Nederland, kom ik uit een heel klein dorpje. En ik had tot ik echt ging studeren bij zo'n spreken, was ik in een, wat dat er gaat, een heel beschermde, toch een blanke omgeving. Als je dat vergelijkt met hoe ik hier mijn kinderen opgroeien. Ja, dat is in een mix van mensen en culturen en geloofsovertuigingen. En dat is, ik vind dat prachtig. Dus hoe er naar immigratie wordt gekeken, ik denk... Ja, ik vind het juist heel mooi om dat de kinderen ook mee te geven. En hoe zij ook, daardoor ook op een hele andere manier, denk ik, naar migratie kijken. En dat je niet één land hebt waar je dan thuis hoort of zo. En juist de uitwisselingen van die cultuur, hoe prachtig dat kan zijn. Ja. Alleen wat je dus nu merkt is dat de toestroom gewoon te groot wordt. En het probleem gewoon een beetje... Het begint een beetje te piepen en te kraken. Vooral in die steden die toch al... Te veel mensen hebben eigenlijk. Niet genoeg huizen. Daar komt het probleem toch vaak ook weer op neer. Daar hebben we het ook over gehad, over die woningnood. Die groot is ook in de Verenigde Staten. Maar wat zijn nu, want wij hebben hier nu de spreidingswet die er net doorheen is gekomen. Zo proberen ze het te verspreiden over Nederland. Zijn er ook nu wetten en dingen voor in de VS? Of is dat juist heel ingewikkeld omdat het allemaal per staat is geregeld? Ja, dat. Je geeft eigenlijk het goede antwoord. Dat is er eentje. Ik denk dat uiteindelijk waar hier heel erg wordt ingezet is toch proberen zoveel mogelijk toestroom terug te dringen. Er zijn ook... acties vanuit dat de burgemeester bijvoorbeeld van New York naar Mexico is gevlogen en andere overheidspersonen dus ook in die locatie zelf, in die landen zelf, eigenlijk een soort roadshow gaan houden. Jongens, het lijkt misschien als een prachtig land, maar stop. Weet je, probeer hier je bestaan op te bouwen, want het wordt er niet beter van in Amerika, want de wachtrijden zijn enorm, de druk op de steden is gigantisch. Ja, de American Dream lijkt steeds verder weg te zijn eigenlijk. Zeker, absoluut. En dat lijkt toch heel veel mensen er niet van te weerhouden om nog die oversteek, maar dat is een grensovergaande, te maken. En dat blijft een enorme aantrekkingskracht houden. Ja, wat denk je, de verkiezingen, hoe groot wat voor rol gaat dit spelen, denk je? Ja, heel erg. Heel erg. Ik denk dat ik denk dat van beide kanten, zowel van de Republikeinen als de Democraten, wordt er wel herkend en erkend dat er iets moet veranderen. En er lag een enorme druk ook op Biden en Kamala Harris, de vice-president, dus de vrouw naast Biden. Die had als hoofdtaak bijna om hier wat aan te doen. En dat is de afgelopen 3 jaar dat ze nu vice-president is, blijkt ze toch een beetje onzichtbaar erop. Dat wordt toch ook wel heel erg verweten. Ja. Waar is ze nu? En dat werkt denk ik ook niet mee in die verkiezingen of de herverkiezingen van Biden. Ja, Trump zijn houding is vrij, die kennen we allemaal bij wijze van spreken. En dat is toch een geluid wat nu makkelijk bekleidt. Ja, de vergelijking met Nederland is natuurlijk snel gemaakt. Je ziet die ook met de verkiezingen uiteindelijk zijn... verkiezingen natuurlijk vooral gewonnen op migratie. Dat is toch een belangrijk thema. Dat speelt hier ook. Dat zie je natuurlijk in meerdere landen nu ontstaan. En ik denk dat Nederland daar ook een voorbeeld van is hoe dat voor de afgelopen verkiezingen een belangrijk thema was. Ja. Dat zal het hier niet anders zijn. Dus nee. Economisch gaat het bijvoorbeeld hartstikke goed. Dus wat dat gaat hier in Amerika, op veel fronten gaan dingen heel erg goed. Migratie blijft een groot thema. Een hekelpunt. Ja, precies. Ja, nou, we gaan zien wat voor rol het precies gaat spelen, ook in alle campagnes die gevoerd gaan worden, als alle kandidaten zeker zijn in de VS voor de verkiezingen. Ik wil je heel erg bedanken, Joost Heijenberg vanuit New York City. En ik wens je nog een hele fijne avond en tot snel weer. Jij nog een mooie uitzending. Ja, tot snel. Dankjewel, komt goed. Ah, ja. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Dis adieu à jamais, et je suis au regret. Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que sonne l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens où tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis à présent que sonne l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret. Je te dis que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oeh, dit liep. Dat eindigde heel abrupt. Dat was Je suis venu de dire que je m'en vais van Serge Gainsbourg. En als je dacht, zit Rosa daar nou te huilen door het plaatje heen? Zeker niet, dat was ik niet. Dit nummer, dat gaat namelijk zo. De eerste twee zinnen vertaald van het Frans naar Nederlands gaan als: ik kwam je vertellen dat ik wegga en jouw tranen zullen niks veranderen. Dus de tranen die je door het hele liedje heen hoorde hebben, helaas. Niks veranderd. De wereld van BNNVARA. Je luistert nog steeds naar de wereld van BNNVARA van zondag 21 januari. Het is ongeveer, het is nu 2:30 geweest en we hebben de hele uitzending hebben het over migratie. En ik vlieg door naar Dominica, naar het eiland waar Marieke van Asten woont. Marieke, weer een hele goede avond voor jou. Goedenacht, Rosa. Dominica is een heel klein eiland, hè, met relatief weinig mensen. Hoe werkt immigratie bij jullie? Of migratie, is dat een groot probleem? Wordt dat gezien als een probleem? Is het er überhaupt? Het is er zeker. We hebben, Dominica is 1/7 van Nederland qua oppervlakte. Mm-hmm. We hebben, schat ik, ongeveer 65.000 inwoners. En bijna 10% daarvan zijn Haitianen. Mensen uit Haiti, die hier, dat zijn allemaal economische vluchtelingen, omdat Haiti is een van de armste landen ter wereld. Mm-hmm. Dus mensen komen hier echt om, zeg maar, geld te verdienen. Een betere toekomst. Ja. En die sturen ook allemaal geld, zeg maar hun salaris of een deel daarvan terug naar hun land, naar hun familie. Mm-hmm. Of de overheid het als een probleem ziet, dat denk ik niet. Maar de mensen die hier komen, die hebben een bepaald beeld van, oh, het is allemaal beter in Dominica en je kan daar veel geld verdienen. Maar ze worden hier een beetje genegeerd. Ze mogen hun eigen beroep niet uitoefenen. Ja. Dus hun papieren. Ik heb toevallig een hele tijd geleden, volgens mij ergens vorig jaar in de zomer of zo, mee een workshop gefaciliteerd voor mensen uit Haiti. Om hen een beetje wegwijs te maken in de maatschappij. Lijsten met telefoonnummers gegeven. Als je dat nodig hebt, moet je daar naartoe gaan. En toen sprak ik toevallig met een tandarts en een verpleegkundige, die beide op dit moment op een boerderij werken. Omdat hun papieren hier niet erkend worden en niemand moeite doet om dat voor hen te regelen. Daar komt het eigenlijk, denk ik, op neer. Oké, want als we het dan hebben over dat migratieproces, hoe werkt dat dan als je aankomt als in Dominica eigenlijk als op zoek naar een beter leven? Asielzoeker zou ik het dan even noemen. Hoe gaat dat proces dan in zijn werk? Iedereen die het land binnenkomt krijgt automatisch 3 maanden de tijd. Je mag dan officieel niet werken. Nou, ik denk dat zij. Kijk, er wonen hier natuurlijk heel veel Haitianen. Dus mensen kennen waarschijnlijk al mensen die hier wonen. Mm-hmm. En dan gaan ze een werkvergunning aanvragen. Nou, dat was altijd een redelijk makkelijk proces. Maar sinds COVID is dat echt dramatisch slecht. Oh, ja. Niet alleen voor hen, ook voor mij. Ik wacht al 11 maanden op mijn laatste werkvergunning. En ik moet al bijna weer een nieuwe aanvragen. Wat dat betreft heb ik tegen hen kunnen zeggen, dat heeft niet per se met jullie te maken. Dat is voor iedereen die een werkvergunning heeft. Gewoon slecht geregeld, ja. Ja, maar er is niemand die hen informatie geeft. Nou, stel je voor dat je hier iemand ontmoet en je gaat trouwen en je krijgt een kind. Hoe moet je dan je kind aangeven? Ja, van alles. Dokter, hoe is het geregeld? Als iemand overlijdt, hoe gaat dat dan? Dus we hebben 2 dagen lang heel veel informatie gegeven. De mensen die daar waren, waren een soort community leaders. Ik weet daar geen Nederlands woord voor, sorry. Ik snap. Zodat zij het, zeg maar, in hun dorpjes of kleine plaatsjes weer door kunnen geven aan andere mensen die daar wonen. Ik denk dat de overheid het allemaal prima vindt. Die stoort zich daar totaal niet aan. Het is ook niet iets wat ik ooit in een verkiezingsprogramma heb gezien. Nee. Ik denk dat zij het makkelijke en relatief goedkope arbeid vinden, helaas. Mm-hmm. En die mensen zijn er over het algemeen heel donker van huid. En tot mijn grote verbazing word je hier in Dominica gediscrimineerd. Hoe donkerder je huid is, hoe meer je gediscrimineerd wordt. Echt? Oh, God, en dat ik was echt in shock toen ik dat zag. Ja. Oh, wat naar. Dus het is eigenlijk voor iedereen die uit Haiti komt. Dan kom je in Dominica en dan is het leven eigenlijk helemaal niet beter. Nou ja, kijk, ze verdienen natuurlijk meer, want Haiti is het uurloon een stuk laag. Dat is het enige voordeel, tussen aanhalingstekens. Maar voor de rest, er zijn ruim 6.000 Haitianen hier. Dus op de een of andere manier denk ik dat ze misschien denken, weet je, ik doe dat een jaar of 10, 15 en dan ga ik weer terug. Ja. Hoor je dat ook met die mensen met wie je die cursus hebt gegeven om te helpen integreren? Hoor je ook een beetje hun ideeën en verhalen waar zij dan naartoe willen? Ze zijn hier voornamelijk om hun familie te onderhouden. En dat zijn vaak grote families. Dus niet alleen vrouw en kinderen, maar ook ouders en broers en weet ik veel wat allemaal. Omdat Haiti zo'n ongelooflijk arm en corrupt land is. In 2010 hebben zij een hele zware aardbeving gehad. En het beetje wat mensen toen hadden is uiteindelijk ook nog allemaal verwoest. Dus ja, echt ongelooflijke slechte situatie hier. Dus voor hen is dit dan nog een beetje beter. En kunnen ze op die manier hun familie in leven houden, letterlijk. Ja. Maar ja, ik kan me ook voorstellen als je hier 10 of 15 jaar gewoond hebt... en het is hier wat beter dan in je thuisland. Wil je dan nog wel terug? Ja, dat is de vraag. Dat is zeker de vraag. Best lastig. Ja. Ja. Voordat die ramp in Haiti plaatsvond... was daarvoor eigenlijk ook sprake van migratie in Dominica? Dat weet ik niet. Nee. Ja, Haiti is volgens mij altijd een arm land geweest. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dan hun heil gaan zoeken in de buurt. Ja. Bij landen waar het in elk geval economisch wat beter gaat. En in Dominica ging het 30 jaar geleden economisch veel beter dan nu. Dus ik zou me ook kunnen voorstellen dat er altijd wel Haitiaanse immigranten zijn geweest. Ja. Puur uit economisch oogpunt. Ja, zijn er echt nog immigranten uit andere landen? Nou, er wonen hier een paar Nederlanders. Ja. Die zijn echt overal. Mensen uit Zweden, verrassend genoeg. Okay. Dus daar snap ik helemaal niks van. Ja. En heel veel mensen die... in Engeland had je in de jaren 60 de Windrush Generation. Dat waren mensen uit het Caribisch gebied die naar Engeland kwamen... om dezelfde reden als Haitianen nu naar Dominica komen. En heel veel van die mensen komen nu terug... omdat ze een oude dak zeg maar, hier willen slijten... of toch liever weer in het thuisland willen wonen. Oké. Okay. En ja, een paar Zweden verder eigenlijk... ja, Nederland is een stuk of 10, 15 max, ja. Denk ik. Dus je kan ook voorstellen dat een regering hier... eigenlijk helemaal niet heel erg mee bezig is. En dat dus de goedkope werkkracht heeft tussen haakjes vanuit Haiti... dat ze dat ook gewoon maar toelaten en ja... Ja, het boeit hen helemaal niks. Het boeit hen totaal helemaal niks. Dus, kijk, want als ze het echt tegen zouden willen houden... dan zouden er wel wetten gemaakt worden. Maar het boeit niemand wat. Iedereen komt binnen, krijgt een stempel voor 3 maanden... en dan gaat of de illegaliteit in... en gaat ergens op een boerderij wortels oogsten. Ja. Of krijgt uiteindelijk toch werkvergunning... en gaat dan gewoon normaal werken. Ja... Ja, ik vind het een hele trieste situatie, maar goed. Ja, het is een hele trieste situatie. Het is iets waar weinig grip op te krijgen is in ieder geval. Maar het is mooi dat jij samen met een organisatie ook die helpt met integreren... mensen in ieder geval een klein stukje verwelkomen in een land... waar ze zich misschien niet altijd thuis voelen. Ja, absoluut. Ja, mooi. Vind ik ook heel fijn om te doen. Ja, nou hopelijk blijf je het doen. Kun je er nog heel veel mensen mee helpen. Ik wil je heel erg bedanken, Marieke van Asten vanuit Dominica. En ik spreek je hopelijk snel weer. Is goed. Tot snel, Roze. Fijne uitzending nog. Dankjewel. Ik trek mijn glitter hakken aan. Spuit wat lak in mijn haar, mijn maquillage. J'aime le vernissage, pas de camouflage. Je hoorde Vernissage van Merel en Gustav, een samenwerking vanuit Nederland met Merel, met onze buren vanuit België, van Gustav, misschien wel bekend van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. We hebben het de hele nacht over migratie. En tot slot, mijn allerlaatste beller vandaag, die zit in Vietnam. Mijn consument Jurjaan, we hebben het dus over migratie. En ja. Jij hebt even een duik ook genomen in de migratiegeschiedenis van Vietnam. En dat is heel interessant. En daarvoor moeten we even zo'n 70 jaar geleden, daar moeten we even beginnen. Wat gebeurde er toen? Ja, ongeveer 70 jaar geleden hebben de Vietnamezen de Fransen eruit gegooid. Hè? Want Frankrijk was heel lang hier heersen over wat toen Indochina heette. Mm-hmm. En daar was Vietnam, Cambodja en Laos onderdeel van. Maar de Vietnamezen, de Noord-Vietnamezen, de Vietminh, hebben die Fransen verslagen ergens in het noorden van het land. En toen kwam er een conferentie en toen werd het land opgesplitst. In 1954, na lang Subat, het is alle grote pachten toen, in de Koude Oorlog. Uh-huh. En toen kregen de Vietnamezen eigenlijk al de eerste keus van je mag in het communistische noorden wonen of in het zogenaamd democratische zuiden. Dus toen zijn er aardig wat mensen naar het zuiden vertrokken, maar sommige mensen ook naar het noorden. Dus de Vietnamezen hebben al vrij lang een ervaring met emigreren binnen eigen land. Ja. Maar natuurlijk ook met name naar andere landen. Ja, inderdaad. Ja, dus ze zijn bekend met een soort een idee van een verhuizing. Als je dan kijkt, hè, van waar voelde de. Want hoe kijkt Vietnam daarnaar? Om zeg maar zo te verhuizen. Al zit dat dan ook heel erg nu in de mensen, nu, op dit moment? Nou ja, het is natuurlijk nog steeds een ontwikkelingsland. En in ontwikkelingslanden hebben mensen natuurlijk altijd de flexibiliteit, een hele korte termijn planning. Hè? Dus mensen hebben letterlijk koffers die klaarstaan om bijvoorbeeld ook uit de stad weer terug te gaan naar hun hometowns op het land als er geen werk is. Want daar is het veel goedkoper leven dan in een dure stad met al die huren. Ja. Dus Vietnam is natuurlijk geen immigratieland, maar een emigratieland. Mm-hmm. Dat mogen duidelijk zijn, maar er is nu ook immigratie. Emigratie was natuurlijk al voor de Vietnamoorlog aan de gang. Dat weten niet veel mensen. Vanuit Noord-Vietnam naar Oost-Duitsland, de DDR. Die kocht heel goedkoop Noord-Vietnamezen in. Die in Oost-Duitse fabrieken gingen werken. Die daar overigens geen relaties mochten hebben, niet mochten trouwen. Maar dat natuurlijk wel hebben gedaan. Ja. En daarom is er in Duitsland een vrij grote Vietnamese gemeenschap. Mm-hmm. En natuurlijk had je aan het eind van de Vietnamoorlog in 1975... toen Zuid-Vietnam eigenlijk werd veroverd door het communistische noorden. Toen ging natuurlijk die bootvluchtelingengolf op gang komen. En die is met name in Amerika en in het westen terechtgekomen. Okay. Nou, nu zijn we natuurlijk een heel eind verder. Hè. Bijna 50 jaar later is Vietnam inmiddels uit de perikelen. Dat was natuurlijk decennia lang was het een soort paria. Er waren al wat geboycotten met sancties. Maar nu is Vietnam ook opeens heel erg in de belangstelling. Als een alternatief voor China. Er worden hier allemaal nieuwe fabrieken gebouwd. Maar ook high-tech komt hier naartoe. En Vietnam heeft vooral een booming agrarische industrie. Dus wat mensen misschien wel weten is dat op Nederlandse bedrijven, en daar ben ik ook bij betrokken, heel graag Vietnamese fruit, seafood, maar vooral koffie importeren. En de koffieprijs is heel hoog. Dus er wordt goed verdiend in die industrieën. Maar er zijn natuurlijk ook problemen die bijvoorbeeld ook in China zijn. En op andere plekken in de maakindustrie. Dus als het gaat om fabrieken van schoenen en kleren en zo, dat loopt allemaal niet. COVID was gouden tijd, omdat mensen in het Westen via internet alles bestelden. Maar nu is dat eigenlijk in de lappenmand. Dus er zijn ook veel mensen die nog steeds werk zoeken, ook in het buitenland. En Vietnamezen weten heel goed dat het geen zin heeft om je in een container te verstoppen en dan te stikken ergens in Engeland, wat twee jaar geleden is gebeurd, een enorm drama. Mm. Dus in Vietnam is er, net als in veel andere landen hier in Zuidoost-Azië, een heel gestructureerd proces aan de gang, waarbij beroepsopleidingen, een soort schooltjes, mensen opleiden in de taal, maar ook in de vakken die nodig zijn in landen als Japan, Taiwan, Korea, maar ook bijvoorbeeld Duitsland. Okay. Dus die gaan dan in een soort stoomcursus gedurende 8 maanden Duits leren. Uh-huh. Echt goed Duits, dat wordt ook getoetst. En die scholen helpen hen dan ook om legaal in Duitsland of in Japan te studeren of te gaan werken als verpleegster in de horeca of ook als wetenschappers. Kijk. Dus dat loopt eigenlijk heel geordend. Ja, dus we worden eigenlijk opgeleid om te gaan emigreren. Om het heel even zo te zeggen, heel simpel. Want ik sprak in het eerste uur met mijn correspondent uit Canada. En die zei dat ze daar inderdaad heel blij zijn met emigranten. En dat ze die ook heel secuur uitzoeken. Die gaan door een selectieproces. Zodat ze een soort van weten wie ze binnen willen halen. En daar gaat Vietnam eigenlijk heel goed mee om. Dus die leidt de mensen op. Zodat zij wat waard zijn eigenlijk voor het land waar ze naartoe gaan. Ja, waarbij denk ik de immigranten die naar Canada gaan hoog opgeleid zijn en heel vaardig. Terwijl dat hier toch nog steeds arme mensen zijn die dan het hele familiekapitaal bij elkaar krabbelen. Zo'n beroepsschool dan betalen, want dat zijn commerciële ondernemingen. Die dan die vrij jonge mensen ergens tussen 20 en 30 dan naar het buitenland brengen. En het grote verschil met Canada denk ik is dat die mensen voor het merendeel ook teruggaan naar Vietnam met het geld dat ze hebben verdiend. Ja. En dat vind ik eigenlijk een heel mooi model voor landen als zeg maar Syrië en natuurlijk zeker Oekraïne, wat natuurlijk veel verder is. Maar dat er ook een soort remigratie is, de begroeiing hier kan verlopen. Ja, want Australië doet dat ook heel slim. Mm-hmm. Australië heeft hier in Vietnam allemaal universiteiten uit de grond getrokken, waar de rijkere Vietnamezen hun kinderen naartoe sturen. En als die kinderen hoge scores hebben hier in Vietnam, dan worden ze uitgepikt door de Australische overheid, vergelijkbaar met Canada. Aha. Om dan in Australië te gaan werken, in wetenschap, onderwijs, in de landbouw. Dus hier in Azië wordt daar wat pragmatischer en minder emotioneel naar gekeken. Ja. Maar het allerleukste fenomeen vind ik dat er dus ook heel veel Vietnamezen, ook de kinderen en kleinkinderen van al die bootvluchtelingen en die mensen die naar de DDR zijn gegaan, nu terugkomen naar Vietnam. Dus die zijn geboren in Duitsland. Ja. Die hebben ook heel erg Duitse denktrand. Die hebben Duitse paspoorten. Maar die komen nu naar Vietnam om hier te werken en te wonen. Oké, dus dit zijn kinderen van voormalig emigranten vanuit Vietnam die daar zijn opgegroeid, daar zijn geboren. En die komen nu weer terug naar Vietnam. Ja, nou ja terug. Vietnam die gaan een, nu in Vietnam een, wonen. Ja, dat is een beetje wat ik net hoorde. Brazilië vroeger was. Dat was een beetje het El Dorado. Hier gebeurt het, zeker als je Vietnamees spreekt. Uh-huh. En dan ga je gewoon terug naar het land waar je ouders, die daar dus soms ook wel moeite mee hebben hoor. Mm-hmm. Want die zijn natuurlijk onder vreselijke omstandigheden vertrokken. Yeah. Maar nu, 50 jaar later, is het land booming. En die mensen die vinden hier hele goede banen. Of beginnen hun eigen bedrijven. Of juist ook die beroepsscholen waar ik het net over had. Ik sprak een Duitse Vietnamees. En die vinden het veel spannender hier dan de toch wat stroperig Europese omstandigheden. Dus die proberen dat hier. En dat is natuurlijk heel goed voor Vietnam, want daarmee krijg je een heel erg goede gemengde beroepsbevolking die wat eigenlijk het belangrijkste asset is voor zo'n snel groeiend land. Zeker weten. Want wat denk je wat dan de aantrekkingskracht is om dan weer naar Vietnam te komen voor hen? Nou ja, stel je voor, je wordt dan als kind of kleinkind van mensen ergens in Oost-Duitsland geboren. Nou ja, je weet het, in Duitsland ben je als niet-Europeaan, als je er niet-Europees uitziet, dan kom je toch in aanraking met discriminatie. Mm-hmm. Daar waarschuw ik ook mijn studenten voor. Hè. Ik geef les aan de universiteit en die zijn ongelooflijk optimistisch en ook erg naïef. Die denken dat Europa, Canada, Australië, dat het El Dorado is. Maar ik waarschuw ze toch dat daardoor die spanningen, waar we net anderhalf uur naar hebben geluisterd, dat die ook tegen hun kunnen gaan werken. En de mensen die dus in Duitsland worden geboren, die hebben zoiets van, ja, maar wacht even, voordat ik hier in het oosten van Duitsland me moet verstoppen voor een paar rechtsextreme lieden, ga ik gewoon wat leuks proberen hier in Vietnam. Ja, dat was goed. Dat werkt goed voor velen. Het pakt goed uit. Ja, en voor het land is het natuurlijk super bevorderlijk. Het is een hele mooie circle of life eigenlijk, bijna een beetje, als je dat zo hoort. En jij begeleidt dus ook veel studenten die ook toch wel weer weggaan uit Vietnam. Waar bereid je hen dan op voor? Nou, twee dingen. In de eerste plaats is het gewoon leren om op businessniveau goed Engels of ook Duits te spreken. Mm-hmm. Ik ben half Oostenrijks, dus ik spreek ook goed Duits. Dat is één, maar ook om ze de skills, de interculturele skills bij te brengen. Dus mensen worden hier heel hiërarchisch opgevoed, door die mond niet open in vergaderingen. Dus ze moeten ook leren om in een westerse omgeving gewoon echt international business te kunnen doen. Ja. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om mensen die eigenlijk nog een beetje timide zijn, om die wat meer zelfvertrouwen te geven. Want daar hebben ze alle aanleiding toe, want mensen worden hier heel goed opgeleid. Mm-hmm. Dus die komen eigenlijk heel goed opgeleid in Europa. Ja. En wat veel mensen niet weten is dat de regeringen, ook die van Nederland, onder de radar heel discreet aan het onderhandelen zijn met landen als Tunesië, Vietnam, Filipijnen, om die mensen toch naar Europa te halen. Ja, echt opkomende landen. Omdat we straks toch bijna mensen hebben. Ja. Ja, die hebben we nodig. Ja. Ja. Interessant, dus eigenlijk is Vietnam daar enorm belangrijk voor. Voor ook in landen in het Westen, ja. Duidelijk. Ja, maar wat ik positief vind is toch dat uiteindelijk die mensen na een aantal jaren in Europa toch zeggen, toch joh, ik vind het leven hier in Vietnam toch leuker, het eten is lekkerder, ik heb mijn familie hier, het is hier altijd zonnig en warm. Ja. Zoals mijn collega zei uit de universiteit, een Vietnamese vrouw die lang in Duitsland woonde. Duitsland is mij te koud qua weer, maar ook een beetje sociaal te koud. Dus die is weer terug en is samen met haar man, die jarenlang in Japan geld heeft verdiend, is nu een huisje aan het bouwen en een gezin aan het stichten. En helpt nu andere mensen om in het buitenland geld te verdienen. Wat prachtig. Ja. Wat mooi om te horen. Ja. Wat een goed, positief ook verhaal om mee te eindigen. Daar ben ik ook blij mee, Jurriaan. Zeker. Ja, wat goed. Absoluut. Ik wil je heel erg bedanken, Jurriaan Meijer, vanuit Vietnam. En dat is toch wel een bijzonder inkijkje wat we niet zo vaak horen. Dank je wel en ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. En ik hoop je veel vaker nog te spreken over Vietnam. Toch wel een land wat wel on the rise is, om het even zo te zeggen. Absoluut, want de koning Willem-Alexander komt in maart. Nederland doet hier hele goede zaken. De grootste Europese investeerder. Dus ook voor Nederland is hier veel te beleven. Kijk. Het is een enorm avontuur. Nou, we gaan het allemaal horen. Absoluut. Dankjewel, Jurriaan. Nog een fijne zondag, hè? Ja, doei. Dankjewel. Jij ook. Doei, doei. Muziek uit Suriname. Dit was Lief Hugo met Dorina. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van de wereld van Mine en Farah van zondag 21 januari. We hadden het over immigratie in Thailand. Oh nee, helemaal niet. In Vietnam, in Chile, Brazilië, Canada, de Verenigde Staten, nou noem maar op. We zijn er overal geweest. Bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. En ik wens je nog een hele fijne nacht. NPO Radio 1.